لیجعل ما یلقی الشیطان، نتیجہ یہ کہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے کو، فتنۃ للذین، ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیت قلوبوں اور سنگ دل لوگوں کے لیے، وان الظالمین، اور تاکہ ایک ظالمین لفی شقاق بعید، وہ بہت بڑے دشمنی میں دین کے ساتھ، ولیعلم الذین اوت العلم، اور نتیجہ یہ لیعلم الذین اوت العلم، کہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دے دیا گیا ہے، انہ کہ یہ قرآن و رسول الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے پروردگار کے جانب سے، فیومنوا به، لہذا وہ ایمان لائے اس پر، فتخبت لہ قلوبہم، اطاعت کرے اس قرآن و رسول کے لیے ان کے دل، وان اللہ لہاد الذین، اور تاکہ ایک اللہ تعالی ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرح، ولا یزال الذین کفروا فی مریت منہم، اور ہمیشہ ہوں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، فی مریت شک میں، من ہو اس پیغمبر اور قرآن کے بارے میں، حتی تاتیہم الساعہ، تا آنکہ آ جائے ان کو، الساعہ تو موت، ساعہ موت والی گڑی، تا آنکہ آ جائے ان کو موت والی گڑی، بغتتن سڈنلی، او یاتیہم عذاب یوم العقیم، یا آ جائے ان کو عذاب اس دن کا جو ہر خیر سے کٹا ہوا دن ہے، عقیم کا معنی ہے اصل بیرن، کیا بیرن، بیرن اس درخت کو کہتے ہیں جو پل نہیں دیتا، اس خاتون کو کہتے ہیں جو ایشو لیس ہوتی ہے، تو من عذاب یوم حکیم، کہ کافروں کے لیے آخرت والا دن تو کسی خیر کو پیدا نہیں کر سکے، اس لیے اللہ کریم نے کافروں کے لیے اسے بیرن ڈے کہہ دیا، کیا کہہ دیا، بیرن ڈے، الملک یومئذ للہ، بادشاہ اسی دن اللہ کے لیے ہے، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا اللہ ان کے درمیان، لہذا وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات کو، فولا کا، تو وہ لوگ، لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے مہین، اہانت کرنے والی، ذلیل کرنے والی عذاب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا، وعلمنا منہ ما جہلنا، واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. الرحمن الرحیم. تو خلاصہ سورہ حج کا، یہ سورت تو بحیثیت مجموعی مدنی ہے، لیکن ابتدائی آیات میں مکی ہونے کی چاشنی موجود ہے، کہ وہی انداز تخاطب جو مکی سورت میں تھی، سورہ حج میں وہی اختیار کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی. پھر سورت میں توحید مدلل یعنی دلیل کے ساتھ، باز بعد الموت مدلل یعنی دلیل کے ساتھ، اور آیت نمبر 39 میں قتال کا حکم کہ فائٹ کرو، درمیان میں حج کا حکم کہ بیت اللہ مرکز توحید ہے، لیکن بدبختوں نے اسے شرک کا مرکز بنا دیا ہے. پھر معمولی سا ذکر امتوں کا کہ کیا ہو گیا جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا. پیچھے پھر توحید اور باس بادل موت کا مسئلہ. اور سورت کے اخیر میں یہ بات کہ یہ ملت ابراہیم کی میراث ہے، تو آپ نے اسی میراث پہ کٹ کے مرنا ہے، کیونکہ باپ دادے کے نام و ناموس پر تو آدمی کٹ مرتا ہے. سورہ المؤمنون عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورت حضرت عمر کے سامنے نازل ہوئی, تو اس کا معنی یہ کہ عمر ایمان لائے تھے اس زمانے میں جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی. اور حضور نے بتایا حضرت عمر کو کہ میرے اوپر ابھی 10 آیتیں نازل ہوئی, جو اس پر عمل کرے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. وہ ہے اس سورت کی ابتدائی 10 یا 11 آیات. اس سورت کے موضوعات ابتدا میں مومنوں کے صفات ذکر ہیں, پھر انسان کے پیدائش کے مراتب اور مدارج ذکر ہیں, پھر انبیاء کے واقعات, اسی میں 4 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اعتراضات اور شبہات کا سلسلہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں, یہ بدماشوں کا پرانا طریقہ ہے, لیکن اعتراضات سے حق باطل نہیں ہو سکتا, حق حق رہتا ہے. لہذا آپ نتائج کو دیکھیں کہ جو کامیاب ہوئے وہ حق پر تھے, جنہیں تباہ کیا گیا تھا وہ باطل پرست تھے. دوسرا مسئلہ کہ آپ یہ جو توحید اور باز بعد الموت کی بات کر رہے ہیں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں, سارے انبیاء انہی عقائد کا ذکر کر رہے تھے. تیسرا مسئلہ, اہل مکہ کو وارننگ ہے کہ جو اللہ کے بھجوائے ہوئے دین پہ اعتراض کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. چوتھا مسئلہ کہ انبیاء تو سارے ایک دین کے عالم بردار ہیں, لیکن کل حزب بما لدیہم فرحون, لوگ اپنے لیے جو طریقے زندگی اپناتے ہیں اسی میں مست رہتے ہیں. اسے یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ حق اور باطل کو نہیں کہتے, جہاں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اسی میں بدمست رہتے ہیں, اور اسی میں اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیتے رہتے ہیں. یہ جو ہندو ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے مذہب کے دلائل نہیں ہوتے, ڈھیر سارے. یہ ٹرینٹی والے ہیں, ہاں ڈھیر سارے. جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں, تو یہ ہوتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ کریم نے فرمایا کہ انسانی مزاج میں یہ چیز ہے کہ جہاں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے وہ اسی کو حق نظر آتا ہے. بعد میں ایک بار پھر انبیاء مومنوں کی صفات ذکر کی گئی, ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. پھر وارننگ دے دی گئی کہ عذاب آئے گا تو چیختے رہیں گے. پھر قیامت کے احوال, اور آخر میں یہ بات کہ میں نے کائنات کو اور آپ لوگوں کو پیدا کر کوئی ڈرامہ نہیں رچایا. دیر آر سرٹن آبجیکٹوز بیانڈ, کوئی فلسفہ ہے اور اس فلسفے کے اساس پر آپ لوگوں کو اللہ کریم ٹریٹ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, تاکہ کامیاب ہو چکے ایمان والے, ایمان والے کامیاب ہو چکے. اللہ کریم نے اطلاع دے دی جس طرح ہم کہتے ہیں بلینک چیک, تو یہ اللہ نے بلینک چیک دے دیا کہ ایمان والے کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون, تاکہ کامیاب ہو چکے ہیں مومن ایمان والے. لیکن اب وہ کون ہیں ایمان والوں کو آپ اعمال کے تناظر میں پرکھیں گے. صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرا دل صاف ہے, بھائی نماز نہیں بس دل کی صفائی ہونی چاہیے. تو بھائی آپ کو مانے یا اللہ اور رسول کو مانے؟ اللہ اور رسول تو کہتا ہے کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے, جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے. اب آپ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, حرام خوری کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ہر ایک سے ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سواد اور تاریکی پھیلتی رہتی ہے. تو اللہ اور رسول تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا دل تو وہ کیا کہتے ہیں ٹریش بن, وہ بن گیا ہے, گند کا مرکز بن. اور آپ کہتے ہیں کہ دل کی صفائی ہونی چاہیے. تو ہم آپ کو مانے کہ آپ کا دل صاف ہے یا اللہ اور رسول کو مانے کہ آپ کا دل گندا ہو چکا ہے؟ اس لیے بات آپ کے پلے نہیں پڑتی. تو کسی کے ایمان کو آپ اس کے اعمال کے تناظر میں دیکھتے رہیں گے. قد افلح المؤمنون, تاکہ کامیاب ہو چکے ہیں ایمان والے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنے نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنے نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. عربی میں دو لفظ ہیں, ایک کو کہتے ہیں خضوع, دوسرے کو کہتے ہیں خشوع, اور جب دونوں ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کی جمع کو اور اس کے پلس کو, اس کے کمبینیشن کو, اس کو کہتے ہیں تضرع, خشوع. تو خشوع یہ آپ کے حرکات سے عاجزی کا اظہار ہے, کہ آپ کے حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاجزی بجا لا رہے ہیں, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل کروا رہا ہے. تو خشوع اصل میں خضوع کا ریفلیکشن ہوتا ہے, خشوع فی الحقیقت خضوع کا ریفلیکشن یا انعکاس ہوتا ہے. کیونکہ اعضا تب ہی عاجزی کر سکتے ہیں جب دل میں عاجزی ہو. دل متکبر ہو تو اعضا نہیں کرتے عاجزی. اور جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تضرع. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, فی صلاتہم, جو اپنے نماز میں خاشعون, خشوع کرنے والے ہیں. بڑے عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں, بڑے عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کیفیت, کوالٹی آف یور پریئر. ہیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکڈ اباؤٹ کوالٹی آف یور پریئر, کہ آپ کی پریئر کی کوالٹی. یو مسٹ ہیوملیٹ یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ کے سامنے اپنے کو عاجز کرے, ذلیل کروائے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نماز میں خاشعون, خشوع کرنے والے ہیں. والذین, اور وہ لوگ ہیں, هم عن اللغو معرضون, جو لغوا سے منہ پھیرنے والے ہیں. اب لغو کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہوتا ہے لہو, اور ایک کوتے کہتا ہے لغو. لہو اسی کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے عبس. کیا عبس؟ اور لغو اسی کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے یوز لیس, جو چیز استعمال کی ہے نہیں, بات وہ جس کی کوئی ضرورت نہیں, عمل وہ جس کی کوئی ضرورت نہیں. اس پر نہ آپ کے دنیا کا کوئی جائز فائدہ مرتب ہے اور نہ آپ کے آخرت کا کوئی فائدہ مرتب ہے. تو آپ ایسا کام کرتے کیوں ہیں جس پر نہ آپ کے دنیا کا کوئی جائز فائدہ مرتب ہے اور نہ آپ کے آخرت کا کوئی فائدہ مرتب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد, احادیث کی کتاب ہے, فائنل میں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں. جب آدمی مولوی بن جاتا ہے تو آخری سال میں بخاری اور ترمذی کے ساتھ تیسری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ سنن ابو داؤد. تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اسی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس کتاب کے 4000 احادیث کا انتخاب, کتنے ہزار کا؟ چار. اس کی کتاب میں 4500 احادیث ہیں. ان 4000 احادیث کا انتخاب کمپائلیشن کے لیے میں نے حضور علیہ السلام کے 400000 صحیح حدیث سے کیا ہے. یعنی مجھے جو 400000 صحیح حدیث یاد تھے انہی میں سے میں نے ان 4000 کا انتخاب کر دیا تو کتاب میں لکھ لیا. 400000 سے انتخاب کر دیا, کتنے کا؟ 4000 کا, تو کتاب میں لکھ لیا. اور فرمایا کہ اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے میں نے 4000 سے 4 احادیث کا انتخاب کر دیا. کہ اگر مسلمان اپنے کو کامل انسان بنانا چاہتا ہے تو بس صرف اسے 4 احادیث پہ عمل کرنے چاہیے. کتنے پر؟ 4 پر. کتنے پر؟ تو بتاؤں وہ 4 یا چلتے جائیں؟ ہاں بلکہ ایک دفعہ بتایا تو پوچھنا چاہیے. ہاں تو ایک دفعہ بتایا تو پوچھنا چاہیے. کافی دیر ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مختصر اس لیے کہ حدیث طویل ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے کہ نیت میں خلوص کتنا ہے. وانما لكل امرئ ما نوى, ہر شخص کو اس کے عمل کا اجر اس کی نیت کے اخلاص کے معیار پر دیا جاتا ہے. فمن کانت ہجرته الى الله ورسوله فہجرته الى الله ورسوله, ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے, ہجرت کر جاتا ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے تو اسے وہی ملے گا. کوئی آدمی اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں من کان ہجرت الى دنیا یصیبها, ڈالرز کے لیے تو ملتے رہتے ہیں. ہم سب نے چھوڑ دیا کس لیے؟ ڈالرز کے لیے تو ملتے رہتے ہیں, تھوڑے ہوں یا بہت ہوں لیکن ملتے ہیں. او الى امرات يتزوجها, شادی کے لیے تو شادی مل جاتی ہے. فہجرت الى ما هاجر الیہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کی ہجرت اور ترک وطن اسی چیز کے لیے ہوتی ہے اور اس پر وہ ریوارڈ ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کیا. تو یہ ایک حدیث. دوسری حدیث, حضور علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی کلیئر ہیں اور حرام بھی کلیئر ہیں. حلال کیا ہے ہم نہیں جانتے, ہاں جانتے ہیں. اور حرام کیا ہے نہیں جانتے, جانتے ہیں. وہ بینہما مشتبہات, لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ اور ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. لا یعلمون کثیر من الناس, جسے کامن مین آسانی سے نہیں جانتا اسے اپروچ کرنا ہوگا عالم سے, قرآن و سنت کے ماہر سے پوچھنا ہوگا. لیکن جب تک وہ اسی پر کلیئر نہیں ہے تو حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه وعرضه, وہ اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے اور اپنی انسانی عزت کو بچانا چاہتا ہے تو وہ مشتبہات کا ارتکاب ہی نہ کریں. وہ مشتبہات کا اور ڈاؤٹ فل چیز کا ارتکاب ہی, کتنی پیاری بات حضور نے کہی کہ فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه وعرضه, اگر آدمی مشتبہات سے بچا رہے تو اس کا دین بھی محفوظ اور اس کی انسانی عزت بھی محفوظ. ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام, ایک آدمی ایک بار ڈاؤٹ فل چیز میں پڑ جائے حضور نے فرمایا وہ حرام میں پڑ چکا ہے. ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام, کیونکہ مشتبہ کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہے یہ چیز حرام ہو. تو آپ اگر کر چکے ہیں اور لیٹر آپ نے مولوی سے پوچھ لیا اور مولوی نے کہا یہ حرام ہے, تو اٹ مینز کہ یو ہیو تھرو ڈاؤن یور سیلف انٹو حرام. تو حضور نے فرمایا جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. اور پیچھے فرمایا الا وان لکل ملک حمن, ہر بادشاہ اور ہر حکمران اس کی کچھ ریزرو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ریزروز ہوتے ہیں جو خاص بادشاہ کا استحقاق ہوتا ہے, کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ بادشاہ کے ریزروز میں ہاتھ ڈالیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان حم اللہ و رسول محارم, اللہ اور رسول کے ریزروز ہیں محرمات, کے جو چیز حرام قرار دیا ہے اسی ریزروز میں ہاتھ نہ ڈالیں. بادشاہ کے ریزروز میں ہاتھ ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ ٹکٹکی بن جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا کہ بھائی یہ ہائی ٹریزن کر چکا ہے. کیا کر چکا ہے؟ ہائی ٹریزن کر چکا ہے. ٹریٹر ہے تو ٹریٹر کی سزا کیا ہوتی ہے؟ صحیح. تو ایک ہوتا ہے اسٹیٹ کا ٹریٹر اور ایک ہوتا ہے خدا اور رسول کا ٹریٹر, یا سبحان اللہ. تو حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَحَارِمُ, اللہ اور رسول کے ریزرو وہ محرمات ہیں, پروہیبیٹڈ چیزیں ہیں, اسی میں ہاتھ نہ ڈالو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشتبہات میں پڑھنا اس طرح ہے جس طرح آدمی ریزرو کے ارد گرد چھر کر لگاتا ہے. الا وانما يرتع حول الحما يوشك ان يقع فيه, اگر آپ کیتی کے ارد گرد مکئی کا فصل لگا ہوا ہے اور اسی کے باؤنڈریز پر آپ اپنے کیٹلز کو چراتے رہتے ہیں تو کیٹل منہ ماریں گے. تو حضور نے فرمایا وہ باؤنڈری کے قریب ہی نہ لائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ محرمات کے باؤنڈریز کے قریب نہ آئے ورنہ منہ مارو گے پھر. اور پیچھے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ, خبردار انسانی بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو, جب وہ صالح رہے گا سارے آرگنز ٹھیک رہیں گے. واذا فسدت فسد الجسد کلو, جب وہ ڈس آرڈر میں چلا جائے گا تو سارے آرگن ڈسٹرب. الا وہی القلب, حضور پاک نے فرمایا وہ دل ہے. اب اگر عقیدہ سٹریٹ فارورڈ سارے آرگنز اس کو فالو کریں گے, اگر عقیدہ ڈسٹرب ہو گیا آرگنز کا بیڑا غرق ہے. یعنی یہ دل جو ہے اس کی فزیکل اور اسپرچل دونوں کیفیات پر آپ کے آرگنز کے فزیکل اور اسپرچل فنکشن ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آدمی اسی وقت تک مہمان مسلمان نہیں بن سکتا, ٹھیک ٹھاک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ خیر نہ سوچے جو اپنے لیے سوچتا رہتا ہے. تو یہ تیسری حدیث. اور چوتھی حدیث جو آج کے سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے, ایک اچھے مسلمان کی شناخت کیا ہے. ہاؤ یو ول آئیڈینٹیفائی, ہاؤ یو ول ریکگنائز, ہاؤ یو ول نو اے ٹرو مسلم, سنگ بے پیجن, کیسے جان لو گے, کیسے جان لو گے ایک مسلمان کو کہ اچھا مسلمان. حضور نے فرمایا ترک ما لا یعنی, جو ایسے بات اور ایسے کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا جس پر نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ مرتب ہے نہ آخرت کا, وہ بے فائدہ نہ بات کرتا ہے نہ بے فائدہ کوئی حرکت کرتا ہے. اب میرے خیال میں یہی چار حدیث آدمی پلے باندھے اوف یا سبحان اللہ ولی اللہ بن جائے گا. فاروق صاحب یہی چار حدیث امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ چار لاکھ حدیث سے کمپائلیشن کے لیے پڑھنے کے لیے میں نے 4000 کا انتخاب کیا اور 4000 سے عمل کے لیے 4 کا انتخاب کر دیا. ویسے محدثین کی اپروچ کتنی عجیب تھی, بس ساری لائف کو ان 4 حدیث نے جمع کر دیا. کیوں دربانی صاحب جمع کیا کہ نہیں؟ زبردست. والذین عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ ہیں جو لغوا کام سے اور لغوا بات سے معرضون, منہ موڑنے والے ہیں. والذین ہم للزکات فاعلون, اور وہ لوگ ہیں ہم للزکات فاعلون. اس آیت کے دو ترجمے ہیں, ایک تو یہ کہ زکات اگر اصطلاحی اور ٹیکنیکل ٹرم کے حیثیت سے آپ لے لیں تو یہ صورت مکی ہے, اور مکہ میں زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی. مکہ میں زکات نہیں فرض ہوئی تھی, لوگ ڈونیشن دیا کرتے تھے. مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کے لیے ڈونیشن دیا کرتے تھے, فریضہ نہیں تھا. ایک یا تو پھر زکات کو آپ ایز اے ہول صدقہ کے معنی میں لینے, کہ اچھے مسلمان وہ لوگ ہیں کامیاب ہیں جو صدقات دیتے رہتے ہیں للزکات. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ والذین ہم للزکات فاعلون, وہ لوگ جو پیوریفیکیشن کو اڈاپٹ کرتے رہتے اپنی ساری زندگی میں, وہ اپنے کو گندگی میں ملوث نہیں کرتے, کسی قسم کی گندگی میں اپنے آپ کو نہیں ملوث کرتے, وہ زندگی کے ہر فیلڈ میں پیوریفیکیشن کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ پاک صاف کیسے رہیں گے. پاک صاف اتنا جامع ترجمہ کیا عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ القرآن, خداوندہ یہ میرے بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس, اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے قرآن کا مفسر بناؤ. تو ایسا مفسر بن گیا حضور کی دعا کی برکت سے کہ ہم کہتے رئیس المفسرین ابن عباس کا قول, مفسرین کے سردار ابن عباس نے کہہ دیا ہے. صحیح. والذین هم للزکات فاعلون, اور وہ لوگ جو تزکیہ اور تطہیر کے پیچھے لگے رہتے ہیں, یعنی وہ اپنے کو کسی بھی گندگی میں ملوث نہیں کرتے, گندے بات میں, گندے حرکت میں, گندے بزنس میں, گندے ٹرانزیکشن میں, گندے معاملہ میں, کسی چیز میں. للزکات وہ ہر جگہ سوچتا رہتا ہے کہ پاک صاف کیسے رہیں گے, پاک صاف کیسے رہیں گے. والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ لوگ ہیں ہم لفروجهم حافظون جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو مین کہ پرائیویٹ پارٹس کو وہ ریزرو رکھتے ہیں, پرائیویٹ پارٹس کو وہ ریزرو اور محفوظ رکھتے ہیں, البتہ دو جگہ استعمال کرتے ہیں. الا غلا ازواجهم مگر اپنے نکاح شدہ بیویوں سے نہیں, او ما ملکت ایمانهم, او ما ملکت ایمانهم یا وہ کنیزیں جو انہیں بطور مجاہد میدان جنگ میں مل گئی اور بادشاہ نے ان کو تملیک کروا دی, بادشاہ نے ان کو تملیک کروا دی. او ما ملکت ایمانهم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو وہ اس سلسلے میں ان پر کوئی بلیم اور ملامت نہیں. کہ وہ اجازت اللہ نے دی, وہ اجازت پرائیویٹ پارٹس مسٹ بی ریزروڈ بٹ ناٹ ریگارڈنگ یور میریڈ وائف اینڈ ریگارڈنگ یور کنیز آر سلیو گرل وچ ہیز بین گیون ٹو یو بائی اے مسلم رولر. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فمن ابتغى وراء ذلك جو ڈھونڈتا رہے گا اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ, جو ڈھونڈتا رہے گا بس اللہ کریم نے ایسی جامع بات کہہ دی. فمن ابتغى وراء ذلك چاہے وہ زنا کا ارتکاب کرے, چاہے وہ گے بنے, چاہے وہ لیسبین بنے, جو کچھ بھی کرے, فمن ابتغى وراء ذلك جو ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری جگہ میں لگا رہا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك جو ڈھونڈتا رہے گا وراء ذلك اسی کے علاوہ کوئی تیسری جگہ فاولئک هم العادون تو یہی لوگ وائلیٹرز ہیں, یہی لوگ وائلیٹرز ہیں, عادون وہ جو باؤنڈریز کو کراس کر جاتے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم لے اماناتیں وغادیم راہون جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے پاس دارے کرتے رہتے ہیں, ہم لے اماناتیں جو اپنی امانتوں کے وغادیم. کیوں آپ کہاں ہیں؟ 18 سے 12 شروع ہے تو اس کی چھٹی آیت, آیت نمبر 8 ہے. والذین عمل امانات وغادم راغون اور وہ لوگ عمل امانات جو اپنے امانتوں وغادم اور اپنے وعدوں کے راغون لحاظ کرنے والے ہیں, پاسداری کرنے والے ہیں, کہ امانت کو امانت رکھتے ہیں اور وعدے کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہیں. دے آر کمیٹڈ ٹو دیئر ٹنگ اینڈ دے آر ٹرسٹ وردی ریگارڈنگ دیئر ورڈز اینڈ ریگارڈنگ امانات اینڈ ٹرسٹ پراپرٹی. When you will entrust them, they will never harm your trust. Maybe in single word, or maybe regarding your wealth or something like that. وہ کبھی آپ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں گے, نہ زبان میں نہ عمل میں. اور جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیتے, جمعہ کا ہوتا, عید کا ہوتا, کسی خاص فنکشن میں ہوتا, تو اسی میں یہ بات ضرور کہہ دیتے کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ. اس آدمی کا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو اپنی زبان کی پاسداری نہیں کرتا, جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. ولا ایمان لمن لا امانت لہ اور اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہوتا جو امانت میں خیانت کرتا رہتا ہے. ذہن میں آئی تو والذین عمل اماناتہم وعہدہم راغون. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اب دیکھیے آیت نمبر 2 پہ واپس چلے جائیے, وہاں اللہ نے کہہ دیا الذین هم فی صلاتهم, صلات از سنگولر, اور یہاں کہہ دیا آیت نمبر 9 میں والذین هم علی صلواتهم, دیٹ از پلورل, دیٹ از پلورل. تو آیت نمبر 2 میں نماز کی کوالٹی کا تذکرہ تھا کہ کوالٹی وائز آپ کی نماز خشوع سے بھرپور ہونی چاہیے, اور یہاں پہ کوانٹیٹی کا تذکرہ ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی ایک نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک طریقے سے, نہیں بھائی پانچوں پڑھیں گے اور ہر ایک کو ٹھیک طریقے سے پڑھیں گے, اس سے کام نہیں بنے گا کہ ہم بس صرف جمعہ پڑھتے ہیں لیکن ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں. نہیں, آپ پانچوں نمازیں پڑھیں گے اور ٹھیک طریقے سے پڑھیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا ایک یا دو نمازوں سے کم نہیں چلے گا, ہم علی صلواتہم یحافظون, آپ نے پانچوں کے پانچ نمازوں کی محافظت کرنی. والذین اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم یحافظون جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے رہتے ہیں. تو محافظت کرنا means they are thinking about their time. Look at me, مجھے دیکھیں. محافظت کرنا نماز کا یہ ہے کہ آدمی اپنا ٹائم ٹیبل ہی ایسا لگا دے کہ بھائی فلاں وقت اب میں اس روڈ پر ڈرائیو کرتا ہوں, ایسے ٹائم میں فلاں شہر میں پہنچ جاؤں گا. اچھا ذرا ڈائریکشن معلوم کر دوں وہاں مسجد کہاں ہوگی. صحیح, اسے کہتے ہیں محافظت. اس کا نہیں کہ جہاں بھی بس موقع ملے پھر نماز پڑھے. نہیں, اللہ کریم نے محافظت کی بات کی. تو محافظت کا معنی کہ یو مسٹ بی اٹینٹیو اینڈ الرٹ, ٹوٹلی الرٹ when you are traveling, so you may not miss your salat and your prayer, and you must offer your prayer in its proper time. یہی ہے محافظت, کہ آپ نے اپنی نماز پراپر ٹائم میں پڑھنی ہے. اب ناؤ دیٹ ڈیپینڈ اپان, کبھی کبھار ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی ہمارے جاب کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا پرابلم نہیں, دیٹ از ناٹ اور ایشو, اینڈ دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اس, دیٹ از یور پرابلم, یو مسٹ فائنڈ آؤٹ اینی وے. صحیح, یہ میرے فتوے سے کہا نہیں چلے گا. میں آپ کو کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے جب آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو نہیں پڑھے. صحیح, میں کوئی اتنا بے وقوف مفتی توڑا ہوں کہ آپ کو یہ فتوا دے دوں. بھائی میں اپنے آپ کے نجات کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لوں قیامت کے دن, یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے. چل جائے کہ آپ کی مصیبت اپنے سر پر لے لوں کہ اللہ کہہ دے کہ اچھا تو چودھری فاضل سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ جس دن آپ زیادہ بزی ہو تو اس دن نماز نہ پڑھیں اور عشاء کے وقت مسجد میں آ کر یک مسلم سم پڑھیں. پھر اسے کہتے ہیں لمسم. صحیح, تو ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں لمسم. لمسم جانتے ہیں؟ ہاں, قضا جو کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں لمسم. صحیح, یو مسٹ فائنڈ آؤٹ دا وے ہاؤ ٹو پرفارم یور پریئر فائیو ٹائمز اے ڈے ان اٹس پراپر ٹائم. دیٹس اپ ٹو یو, دیٹس اپ. اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ جی ہمارا جاب تو ایسا ہے. بھائی نو, یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا, یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا, کیونکہ مذہبی آزادی یہاں پہ اویلیبل ہے. تو جب اویلیبل ہے تو کوئی حکومت یا کوئی باس یا کوئی کمپنی آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی, روکتی بھی نہیں, نہیں روک نہیں سکتی. کیونکہ وہ کلنٹن نے تو باقاعدہ سائن کر کے ڈریس کا بھی, ڈریس کی بھی اجازت دے دی. ابھی تو کافی کیس جیت گئے ہمارے لوگ. ہاں, وہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں نا باقاعدہ پردے میں جاتی ہیں. صرف عورتوں کا نہیں بلکہ وہ کلنٹن نے تو سائن کر دیا کہ مسلمان اگر اپنے مذہبی ڈریس میں آنا چاہے پگڑی لگائیں, صحیح, اور وہ اس ڈریس میں آنا چاہے, سکھ اپنے ڈریس میں آنا چاہے. یہ تو ہم خود ہی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے ڈریس میں خود اپنا آپ ذرا ذلیل نظر آتا ہے. صحیح, اور سکھوں کو دیکھیں, ان کو سکھ کو, یعنی سکھ کو کوئی اپنے ڈریس پر کوئی اسے شرم نہیں محسوس ہوتی. کیا ہوتی ہے فاروق صاحب, سکھوں کو آپ نے دیکھ لیا؟ میں تو دیکھ ہی لیتا ہوں. وہ یہ میل میں کام کرتے ہیں باقاعدہ, وہ پگڑی لگا. اس دن وہاں پہ ایک مجھے ملا, مجھے گاڑی چابی اندر رہ گئی تھی اور سٹارٹ اس طرح میں نے چھوڑ دیا اور لاک کر دیا. اب بچیاں بھی ساتھ تھی تو میں تیز تیز قدم اٹھا کے گھر آ رہا تھا کہ دوسری چابی لے چلوں گاڑی کی, اور بچیوں کو وہاں باہر بٹھا دیا, چھوٹی بچیوں کو. تو میں نے کہا میں چابی لا رہا ہوں, یہاں پہ ایک میل مین تھے وہ سکھ تھے. اس نے اب اس نے جو مجھے اس ڈریس میں دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم سردار جی, کیسے ہو؟ تو ٹھیک ہے. اس نے کہا کوئی تکلیف ہے آپ دوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بس کوئی تکلیف ہے. اس نے کہا میں کوئی خدمت کروں؟ میں نے کہا بس مہربانی. صحیح, اور میں نے بس وہ میل مین تھا اور اپنی پگڑی لگائے. یہاں یہ جو یہ اسکول ہے ایلیمنٹری اسکول, میں بچیوں کو اٹھانے جاتا ہوں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سکھ بچے ہیں, انہوں نے لگا دیا ہے بالکل. وہ اپنے ڈریس میں جاتے ہیں, ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ڈریس یہ ہمارا مذہبی شناخت ہے اور یہ ہماری عزت ہے. صحیح, تو اگر ہمارا بھی کہ یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری عزت ہے, تو میرے خیال میں پھر آدمی کو اپنے آپ کو ذلیل محسوس نہیں کرے گا. ذلیل ابھی تک ہمارا عقیدہ نہیں بنا کہ یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری شناخت ہے, اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے, فلاں فلاں فلاں فلاں. کیوں فاروق صاحب, صحیح کہ نہیں؟ والذین علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم یحافظون جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, اولئک هم الوارثون یہی لوگ مستحق ہیں. وارث کا معنی مستحق, وارث کا معنی مستحق, یہی لوگ ہی مستحق ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس, وہ لوگ جو مالک بن جائیں گے جنت فردوس کے, ہم فیہا خالدون, جنت فردوس میں وہ فارغ رہیں گے. ایور لاسٹنگ لائف وہاں ان کو مل جائے گی. آپ ذرا چلے جائیں سورہ المعارج پر 29 سے. سورت نمبر 70 لیفٹ کارنر پہ دیکھیں تو سورت کا نمبر 70. آیت نمبر 19 دیکھیں. ان الانسان خلق لوعا, تاکہ ایک انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوعا, جی کا کچھا, اس میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی. ان الانسان خلق, کیونکہ سٹیبلٹی آپ ارن کریں گے, سٹیبلٹی آپ خود پیدا کریں گے. ایسا نہیں کہ بس آپ پیدا ہو گئے اور اللہ کریم نے مفت میں آپ کو سٹیبلٹی دے دی. نہیں, استقامت پیدا ہوتی ہے ریاضت سے. کس سے ہوتی ہے؟ ریاضت سے. اور ریاضت میں مشاکل برداشت کرنے پڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ آدمی عیش کی زندگی اڑاتے رہے اور کہے کہ مجھے بڑی سٹیبلٹی نصیب ہے. بھائی ابھی ذرا آپ پہ غربت آ جائے, پھر ہم آپ کی سٹیبلٹی کو دیکھ لیں گے کہ آپ کتنے سٹیبل آدمی ہیں. کیوں جو حفاظت صحیح ہے, بڑوں بڑوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا, تاکہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا. کیسا؟ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ چیختا رہتا ہے. او بیڑا غرق ہو گیا. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اسے کوئی خیر ٹچ کر جاتی ہے, مال مال مل جاتا ہے, کوئی عزت مل جاتی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, تو خیر کے کام میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے. وہ پھر اپنے تئیں فلسفر بن جاتا ہے. صحیح, پھر نہ اسے خدا کے بات کی کوئی پاسداری ہوتی ہے نہ رسول کی بات کی, وہ اپنے فلسفے گڑتا رہتا ہے. اور چونکہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو لوگ بھی اسے سنتے رہتے ہیں. لوگ بھی کیوں, صحیح نا دورانی صاحب, پھر لوگ بھی اسے سنتے رہتے ہیں. وہ فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ نشات روح گوین عشق چوں بدنام می گرد, نشات روح گوید عشق چوں بدنام می گرد, چو کفرس کا ببر خیزد ہما اسلام می گرد. وہ کہتے ہیں کہ روح کو تسکین مل جاتی ہے جب آدمی کے عشق کے ڈنڈورے لوگ سن لیتے ہیں. آدمی جب مجنون جیسا, یا یہاں پہ ان کے ہاں ہے کیا وہ دوسرے کا نام مجھے نہیں آتا, ایک تو جولیس ہے اور دوسرا کیا ہے ہمارے یہاں مجنون لیلا ہے اور ان کے رومیو جولیٹ. اچھا, تو ہمارے ہاں مجنون لیلا ہے, فرحات شیرین ہے ہمارے بوس میں ہے, پٹھانوں میں ایک فرحات شیرین ہے, اور ہیر رانجا آپ کے ہاں ہے پنجاب میں, ہیر رانجا اور مرزا صاحب. اچھا, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ ہیر رانجا کمال ہے بھائی, آپ نے تو اس میں پی ایچ ڈی کی. کوالیفائڈ ہے, آپ تو کوالیفائڈ ہے اس مسئلے میں, کوئی بات نہیں, یہ سارے اس کے ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ روح خوش ہو جاتی ہے جب لوگ آدمی کے عشق سے واقف ہو جاتے ہیں کہ بڑا پکا عشق ہے. نشاتے روح گوین عشق چو بدنام می گردت, چو کفرس کا برخیزت ہما اسلام می گردت. اور پیچھے والا شعر میرا مستشہد ہوئی ہے, دوسرا شعر, کہ فضول و یا وگوئے گفتگوئے مرد دانائی. غریب آدمی کتنا دانا کیا ان کو, ارسٹاٹل کی طرح, بہلول کی طرح, ابو نصر فارابی کی طرح, ابن سینا کی طرح, کتنے عقل مند لوگ, ایسے عقل مند آدمی, لیکن غریب ہو, پیسے نہ ہو اس کے پاس. تو فضول و یا وگوئے گفتگوئے مرد دانائی, دانا آدمی کی عقل مندی والی باتیں اگر وہ بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ بکواس کرنا ذرا بند کر دو. فضول و یا وگوئے گفتگوئے مرد دانائی, خرافات غنی پروردے الہام میں گرد. اور مالدار آدمی وہ خرافات بکتا رہے گا لیکن لوگ سنتے رہیں گے. پنجاب میں کہتے ہیں ویڈیو اپالوجی ٹور چودھری صاحب, پنجاب میں کہہ رہتے ہیں چودھری صاحب کیا فرماتے ہیں, ہمارے ہاں کہتے ہیں اربار صاحب نے کیا کہا. صحیح, سندھ میں کہتے ہیں کہ سائیں صاحب نے کیا کچھ فرمایا, بلوچستان میں کہتے ہیں سردار صاحب کیا کہتے ہیں صحیح, حالانکہ سردار صاحب وہ بکواس کرتا گو کہتا رہے گا, اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں آتی, لیکن چونکہ وہ سردار ہے تو لوگ سنتے رہتے ہیں صحیح, ارباب کو بات کرنے کی تمیز نہیں آئے گی لیکن لوگ سنتے رہے, اب بھی سنتے ہیں نہیں, پٹھانوں پٹھانوں کو جب ہوش آ جاتا ہے وہ کسی کا نہیں سنتے صحیح, وہ تبھی تک سنتے جب تب تک ان کو ہوش نہیں ہوتا, اب ان کو ہوش آ گیا انہوں نے کہا چھوڑو بھائی یہ کیا ہے, یہ کون سے ہمارے خدا بن بیٹھے, ہاں کیا کوئی حدیث سنائی انہوں نے, ایسا لگتا ہے کہ اور بادشاہ نے کوئی حدیث سنائی, تو فضول ہو یا وہ گوئی گفتگو یہ مرد دانا یہ خرافات غنی پرورد یہ الہام, اور یہ انسانوں کی غلامانہ ذہنیت دولت کے حوالے سے, وہ دولت آپ کو دے گا نہیں لیکن لوگ اس کو سنتے رہیں گے صحیح, ایون ان امریکہ یو ول بی لسننگ ٹو سم ون ہو از گیونگ یو مچ مور منی فار یور مسجد پرپزز ایون دو ہی از اے بیوقوف ون, ٹھیک ہے بھائی وہ چندہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دے, لیکن اب اس کو شیخ الحدیث تو نہیں بنا سکتے کہ فتوے بھی وہ دینا شروع کر دیں صحیح, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب چندہ دیتے تو اسے مفتی بھی سمجھے نا, بطور مفتی بھی قبول کرو صحیح, ہاں بگ ڈونٹ, یہ مسئلہ ہوتا ہے, یہ انسانوں کی ہوتی ہے غلامانہ ذہنیت کہ انسان مال کے غلام بن جاتے صحیح, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, میرے خیال میں ہمارے تفسیر میں جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کی غلامانہ ذہنیت تو ٹوٹلی ختم ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے یہ جو ہے نا یہ ریبیلیس ہیں باغی لوگ ہیں, باغی ہاں یہ وہابی ہیں, اور وہابی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ باغی ہوتا ہے, باغی ان اے سینس کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں بننے دیتا, کہ نہیں بھائی کوئی اور خدا ہے نہیں بس ایک ہی خدا ہے اور ایک اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وی مسٹ فالو اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب انہیں خیر تچ کر دیتا ہے منوعًا تو وہ منع کرنے والا فخریلا بن جاتا ہے, شیخ مرحوم نے فرمایا فخریلا بن جاتا ہے وہ بوسٹ کرتا رہتا ہے, اِلَّا الْمُسَلِّينَ مگر وہ لوگ نا جو ایمان والے و نماز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ لوگ جو اپنے نمازوں پہ دوام کرتے ہیں, وَالَّذِينَ اور وہ لوگ پہ اموالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ جن کے مالوں میں ایک خاص حصہ مقرر ہے للسائل والمحروم سائل کے لیے والمحروم اور محروم فقیر کے لیے, والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی, والذین من عذاب ربهم مشفقون اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں, ان عذاب ربهم غیر معمول آپ کے پروردگار کا عذاب ہے ایسا کہ اس سے بلا خوف نہیں ہونا چاہیے, ہر وقت ڈرنا چاہیے اس سے, والذین اور وہ لوگ ہم لفروجہم حافظون جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کے محافظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, بیعینی وہی الفاظ ہیں, فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, والذین هم لاماناتهم وغادهم راعون جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کے پاس داری کرتے ہیں, والذین هم بشہاداتهم قائمون اور وہ لوگ جو اپنے باتوں پہ ڈٹ جاتے ہیں, بشہاداتهم قائمون جو اپنے بات پہ ڈٹ جاتے ہیں, شہادت ایسی بات کو کہتے ہیں جو حق والی بات ہوتی ہے, شہادت کیسی بات کو کہتے ہیں تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں, والذین ہم بشہاداتہم وہ کمپرومائز نہیں کرتے, والذین ہم بشہاداتہم, اور یہ علماء دیوبند کی ایک خامی یہی تھی, علماء دیوبند کی اور ابھی تک یہ خامی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ ڈٹ جاتے ہیں اس لیے ان کے لیے مصیبتیں پیدا ہو جائیں, وہ کہہ رہے تم سنبھالو یہ آپ کا مدرسہ اور یہ آپ کی مسجد اور یہ سب کچھ سنبھالو, اب آپ ہم سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں, علماء دیوبند کبھی کمپرومائز, انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, انگریزوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں ہے, کہا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ برف کی سلوں پر لٹایا گیا اور بدن سن ہو گیا, اور جب حضرت کو پھر ہوش آیا تو حکمران نے کہا کہ مولانا تاج و تخت برطانیہ کی پھر مخالفت کرو گے؟ اس نے کہا ضرور کروں گا, ایمان کی آواز ہے, وہ زبان کی نہیں کہ برف کے سنوں سے دب جائے. یہ ہوتے تھے لوگ. حضرت بخت خان رحمہ اللہ, تاریخ آزادی کے بہت بڑے مجاہد, علماء دیوبند کے سرخیر, جب اسے عدالت میں لایا گیا تو جج کیا تھے انگریزوں کے, کیا جج تھے, وہ تو ظالم تھے, مسلط تھے ہمارے اوپر, تو انگریز جج نے اس کی داڑھی اس طرح کھینچ لی اور نیچے پھینک دی کہ بھاگی. تو جنرل بخت خان وہ ہمارے تحریک کا جنرل تھا, تو جنرل کے نام سے مشہور تھا, آزادی کے جرنیل تھے, تو اس کے آنکھوں سے آنسو اترا. تو جج نے کہہ دیا کہ شاید کم بن گئے, معافی مانگے گا اور تحریک کو دچکا لگ جائے گا, تحریک کو دچکا لگ جائے گا. تو اس نے کہا مولانا یہ تو ابھی صرف داڑھی ہے, ابھی مزید کیا کچھ کریں گے آپ کے ساتھ, کوئی ہوش ٹھکانے لگ گئے آنسو ٹپک پڑے. اس نے کہا زبان کو لگام لگاؤ, مجھ سے یہ پوچھو کہ یہ آنسو کیوں آئے. میں کہا تو اور میری بدن قربانی دے دے گا, لیکن میں تو اپنے بدن پہ روتا ہوں کہ میری داڑھی نے سارے بدن کے اعضاء سے سبقت لے لی, سب سے پہلی قربانی میری داڑھی نے دے دی, تو میں روتا ہوں اپنے بدن پہ کہ یہ قربانی میں کیوں پیچھے ہو گئے. انگریز نے کہا خدا ان کا کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کراچی کنسپیریسی کیس میں, کراچی کنسپیریسی کیس میں جب مولانا نے 3 گھنٹے مسلسل بیان دے دیا بغاوت پر, تو جج نے پوچھا کہ مولانا آپ نے وہ فتویٰ بھی دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کو مالی یا آبیانہ داخل کرنا حرام, انگریز کے ٹرین میں کرایہ دینا حرام, صرف ڈسوبیڈینس اور سول نافرمانی کی تاریخ تھی, تو آپ نے فتویٰ دیا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ یہ آپ ماضی کا صیغہ نہ استعمال کریں کہ میں نے فتویٰ دیا تھا, اب بھی دے رہا ہوں, ابھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر دے رہا ہوں کہ وہ ایمان کی آواز ہے. تو اس نے کہا مولانا اٹ مینز کہ آپ امپیچمنٹ کر رہے ہیں, ہائی ٹریزن کے مرتکب ہو رہے ہیں, غداری کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو سزا آپ کو معلوم ہے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تیلے سے قدر کا کفن نکالا کہ ہاں گرفتاری سے پہلے اپنا کفن سلا سلایا ساتھ لایا تاکہ آپ کو صرف 5 کی دیر ہو سکتی ہے, میرے جانب سے کوئی دیر نہیں ہوگی, کفن میرے پاس موجود ہے, میں تیار ہو کے آیا ہوں. تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا جس کو ہم 5 دیتے ہیں اس کو کفنانے کا انتظام حکومت کی ذمہ داری. حضرت مدنی نے کہہ دیا نہیں, عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزے کا بنا ہوا کپڑا اپنے بدن کے قریب نہیں آنے دیا, میرے جیب کے پیسے کبھی انگریز کے خزانے میں نہیں گئے, یہ میرے ہمیشہ میرے ملک کے جولاہے کے جیب میں چلے گئے, میں نے ہمیشہ قدر کا کپڑا پہنا, اور کہا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے خبیث کفن میں کپنانا پسند نہیں کرتا. یہ تھے لوگ رحمہم اللہ, یہی تھے لوگ. اور تبھی مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہہ دیا کہ شاد باشو شاد زیے سرزمین دیوبند. مولانا ظفر علی خان خود دیوبندی نہیں تھے, لیکن دیوبند سے انکار یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. وہ ایوب خان نے جب استعفیٰ دے دی تو وہ مرد آہن کہا کرتے تھے, اسٹرانگ مین, آئرن مین. تو جب اس نے استعفیٰ دے دیا تو دوستوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ ہمت کیوں ہار گئے آپ ہمت. اس نے کہا کہ انگریز کے خلاف ایک دیوبند نے تحریک شروع کر دی تھی, وہ نہ ٹک سکے, میرے ہاں تو گھر گھر اور گاؤں گاؤں دیوبند ہے. صحیح. اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو راولپنڈی کا دارالعلوم تعلیم القرآن یہ بہت بڑا عذاب ہے. ہمارا مدرسہ ہے راجہ بازار میں, حضرت شیخ کا رحمہ, اس نے کہا یہ بہت بڑا عذاب ہے, یہاں سے جو تحریک اٹھ جاتی ہے کوئی حکمران نہیں ٹک سکتا. صحیح. تو مولانا نے کہہ دیا کہ شاد باشو شاد زیے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جماعت جو سرگرم نظر آتی ہے پوری دنیا میں, دیوبند کا کرشمہ ہے. کہاں کا کرشمہ ہے؟ پوری دنیا میں. آج جو مدارس کا اور مساجد کا اور دروس کا سلسلہ چھل پڑا ہے, دیوبند کا کرشمہ ہے. آپ کبھی بھی کسی بریلی مولوی کو نہیں دیکھو اس نے کوئی مدرسہ بنایا ہو, خصوصاً مغربی ممالک میں, یا اس نے کوئی درس کا سلسلہ, وہ تو کہتے ہیں کہ سیویاں پکاؤ تو کڑھائیاں پکاؤ. صحیح ہے کہ اچھی راتیں آنے والی ہیں, اچھے دن آنے والے ہیں, ان کے ہاں تو اچھے دن اور اچھے راتوں کا چکر لگا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ دن اچھا ہوگا جس میں آپ, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دن میرے لیے موت ہے جس دن کا ایک دقیقہ بھی اللہ کے ذکر سے میں غافل ہو کے گزاروں. یا سبحان اللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ دن اچھا دن ہوگا اور وہ راتیں اچھی ہوں گی جس میں اللہ کی یاد ہو, اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو. خدا کرے ہم دین کے ساتھ لگے رہیں. صحیح. اور سفیر ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا جاتا ہے, ہم تو لگے رہیں گے, لیکن ہم تو ڈوبے ہیں سنم اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے, کہ ہم تو نہیں کماتے کوئی دنیا, آپ کو بھی دنیا داری سے نکال کے دین داری کے پیچھے لگا کے چھوڑیں گے. صحیح. وہی مسئلہ تھا وہ فاروق صاحب, ایک بلی کے ساتھ شیر کی ملاقات ہو گئی, تو شیر اور بلی کی شکل تو آپ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے 100%. تو شیر نے کہہ دیا کہ آپ شیرنی ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں آپ کی خالہ ہوں. اس نے کہا تو آپ کا یہ بدن چھوٹا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ انسان ظالم کے ہاتھوں. اس نے کہا انسان کون ہوتا ہے جو میری خالہ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ اس نے کہا ذرا انتظار کرو. اتنے میں ایک زمیندار آ رہا تھا, اور وہ ہم قلبہ کہتے ہیں جوڑی, بیلوں کی جوڑی جو حل جوتتے ہیں, وہ جوڑی آگے اور وہ ایک نحیف و نزار کمزور قسم کا کسان پیچھے, وہ آ رہا ہے ان کی رسیاں پکڑ کے. صحیح. تو اس بلی نے کہہ دیا یہ ہے انسان. اس نے کہا یہ سینگوں والے؟ انہوں نے کہا نہیں یار, یہ سینگوں والوں کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے سینگ والوں کو بھی, وہ جو کیا کہتے ہیں پنجالی ڈال دیا, ان کو بھی کنٹرول کیا. یہ بہت ظالم چیز ہے. یہ جو پیچھے اس کو تو میں ایک پنجا ماروں گا, ختم کر دوں گا. نے کہا نہیں, پنجا مارنے کی بات نہیں, ذرا اس سے بات تو کرو. اب وہ جو آ گیا تو اس نے کہا آپ کو انسان کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے انسان کہتے ہیں. اس نے کہا یہ جو میری خالہ ہے, آپ لوگوں نے اس کی صورت کر دی ہے؟ اس نے کہا تو کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک, مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میں تو تیار ہوں. تو اس نے کہا تو پھر آؤ. اس نے کہا دیکھیے آپ کے پاس تو اپنا اسلحہ موجود ہے, آپ کے پنجے ہیں, آپ کے داڑھ ہیں, آپ کے فلاں ہیں. ہمارے انسانوں کے ایسے پنجے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہماری داڑھ بھی ایسی نہیں جس سے ہم چیر کاٹتے ہیں اور چیر پاڑتے ہیں. جی تو ہمارا اسلحہ گھر میں رہتا ہے, جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں لانا پڑتا ہے. تو اس نے کہا چلو آپ لے آئیں. تو اس نے کہا نہیں, آپ کے دادا نے بھی ایک بار میرے دادا سے ایسا مسئلہ کیا تھا, لیکن جب میرے دادا واپس آئے تو آپ کے دادا بھاگ چکے تھے, تو آپ بھی بھاگ جائیں گے. اس نے کہا میں نے کون سے آپ سے بھاگنا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے اس درخت کے ساتھ آپ کو باندھنا ہے کہ آپ بھاگ نہ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے باندھ لیں. اسے تو ناز تھے اپنی قوت پر. صحیح. تو اس نے رسی نکالی اور اس کو چاروں پاؤں سے اور گردن سے اور کمر سے اور یا سبحان اللہ باندھ دیا, اور جو باندھ دیا تو پھر وہ اسٹک تو اس کے پاس تھی تو شروع کر دیا, تو اس طرح کر دیا اور ڈرس اور ڈرس اور ڈرس, اور وہ ڈرا ڈرا کرتا رہا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا اتنا مضبوطی سے. صحیح. اور وہ بلی دور کڑی تھی, اس نے کہا کہ ارے بانجے اسے کہتے انسان, اس نے میری یہ حالت کر دی ہے. صحیح. تو اس نے اس سے کہا کہ خالہ جی مجھے بتاؤ آپ جیسا کر کے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ تو پتا نہیں کہ میں آپ کو اپنے جیسا کر کے چھوڑوں گا کہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, ذرا اس سے بھی آگے لے جاؤں گا. چودھری صاحب ذرا اس سے بھی آگے, ہمارا پھر بھی کوئی دانا پانی تو چلتا رہتا ہے, آپ کا وہ بھی نہ چلے. نہیں بھائی اللہ پہ عقیدہ رکھو, یہ مسئلے سارے اللہ حل کرتے ہیں. صحیح. والذین علی صلاتہم یحافظون, وہ لوگ جو اپنی نماز کے محافظت کرتے ہیں, اولئک فی جنات مکرمون, یہی لوگ باغات میں ہوں گے. مکرمون, ان کو عزت دے دی جائے گی. مکرمون کا معنی وہ عزت والے رہیں گے وہاں. اور آپ ذرا نکالیں سورہ الرعد 13 پارہ ہے, سورہ رعد رعد رعد 13 اور 13 سورت ہے, لیفٹ کارنر پہ دیکھیں 13 سورت. نمبر 20, الذين يوفون بعهد الله, آیت نمبر 19 کا آخر حصہ پہلے دیکھیں, کہ انما يتذكر اولو الالباب, بات یہ ہے انما بات یہ تذکرو, نصیحت لے لیتا ہے. تذکر کا معنی بات سے نصیحت لے لینا. انما بات تذکر و نصیحت لے لیتا ہے اولو الالباب عقل والے لوگ. اب عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں. یوفون بعہد اللہ, جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالی کا وعدہ. ولا ينقضون المیثاق, اور کوئی بھی وعدہ وہ توڑتے نہیں. والذین, اور وہ لوگ. یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, جو جوڑتے ہیں وہ رشتے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے. جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے, تو سب سے پہلا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے, دوسرا رشتہ رسول اللہ سے جوڑنا ہے, تیسرا رشتہ اہل ایمان سے جوڑنا ہے, چوتھا رشتہ اپنے رشتہ داروں سے جوڑنا ہے. تو والذین یصلون ما امر اللہ بھی, یہ سارے رشتے آپ نے جوڑنے ہوں گے. اللہ سے رشتہ جوڑنا, رسول اللہ سے رشتہ جوڑنا, مسلمانوں سے رشتہ جوڑنا, اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا, اور پھر ان جنرل پانچویں اللہ کی مخلوق سے ایک دوسرا رشتہ جوڑنا کہ انہیں اللہ کے ساتھ ملائے رکھے. یعنی آپ غیر مسلم کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں کس لیے؟ کہ اسے اللہ والے راستے پر ڈال سکیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور وہ لوگ. يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب, سخت ترین اکاؤنٹبلٹی سے. سوء الحساب سخت ترین اکاؤنٹبلٹی سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ صبروا, جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے ابتغاء وجہ ربیم, اپنے پروردگار کے رضامندی کے حصول کے لیے. واقام الصلاتا, اور قائم کر چکے ہیں. الصلاتا نماز. وانفقوا مما رزقناهم, اور خرچ کر چکے ہیں اس مال سے. رزقناهم, جو ہم نے ان کو دے دیا ہے. سرا وغلانیتا, سیکرٹلی بھی وہ خرچ کرتے ہیں. وغلانیتا, اور اوپنلی بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور وہ ہمیشہ برائی کا مداوہ اچھائی سے کرتے ہیں. برائی کا مداوہ اچھائی سے کر, یعنی برائی کا مداوہ وہ برائی سے نہیں کرتے, برائی کا مداوہ نیکی سے کر دیتے ہیں. اولئک لهم عقبى الدار, انہی کے لیے بہترین گھرے. جنات عدن, اقامت والے باغات. يدخلونها, یہ لوگ وہاں داخل ہو جائیں گے. سورہ الفرقان پہ چلے جائیے. دیکھ لیا آیت نمبر 63. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کریم نے چار مختلف ٹائٹل دے دیے آج کے سبق میں. مومن کا ٹائٹل دے دیا ہے قد افلح المؤمنون. سورہ معارج میں مصلی کا ٹائٹل دے دیا الا المصلین, صفات وہ بیان کر دیے ہیں. سورہ رعد میں اولو الالباب اور عقل مندوں کا ٹائٹل دے دیا ہے جن کے یہ اطوار و عادات ہوتے ہیں. اور یہاں اس سے بھی آگے کا ٹائٹل ہے عباد الرحمن, اللہ کے پرسنل سلیو, اللہ کے پرسنل سلیو. تو کلنٹن کا پرسنل جو سرونٹ ہوگا وہ کتنا معزز ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس ہے, پریزیڈنٹ کا ڈرائیور ہے, پریزیڈنٹ کا کک جو ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کی نظر میں بڑا محترم ہوتا ہے. تو اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے لوگ عباد الرحمن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے سرونٹس ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنا سرونٹ بنا دے. وعباد الرحمن, اور سرونٹس اللہ تعالی کے. وہ یمشون علی الارض ہونن, جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں عاجزی سے. ہونن کا معنی عاجزی سے, وہ اکڑ خانی نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ان کے ساتھ بات کرے جاہل لوگ, اگنورینٹلی اور ایروگنٹلی. قَالُوا سَلَامًا, جاہل وہ آدمی ہے جو ہوتا ہے اگنورینٹ اور ہو جاتا ہے ایروگنٹ, جو ہوتا ہے اگنورینٹ اور ہو جاتا ہے ایروگنٹ, تو اسے کہتے ہیں جاہل. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب ان کے ساتھ جاہل لوگ بات کرتے ہیں. قَالُوا سَلَامًا, تو اللہ والے سرونٹس. قَالُوا سَلَامًا, مجھے دیکھیں, وہ کہتے ہیں السلام علیکم, جی ہمارے پاس ٹائم نہیں, کیونکہ اس کے ساتھ تو ویسٹ آف ٹائم کرنا ہے, وہ تو ایروگنٹ آدمی ہے. دوسرا مرحلہ بات کے بعد دوسرا مرحلہ ہاتھا پائی کا, اور تیسرا مرحلہ بندوق کا. صحیح. والذین اور وہ لوگ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو راتیں کڑے کڑے گزار لیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار, یبیتون جو راتیں گزار لیتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے سجدن سجدہ ریز ہو کے, وقیاما اور کڑے ہو کے, یعنی ساری رات وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. یا رات کا اکثر حصہ وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, عبادت کرتے رہتے ہیں. والذین اور وہ لوگ یقولون جو دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا او ہمارے رب صرف عنا عذاب جہنم, ہٹائے ہمارے سے عذاب جہنم, ان عذاب کان غراما, تاکہ جہنم والے عذاب, بہت بڑی مصیبت ہے. غرامن کا معنی غرام اصل میں اس نقصان کو کہتے ہیں جہاں پہ آدمی انسالمنٹ ہو جاتا ہے, بینک کرپٹ ہو جاتا ہے, تو بینک کرپسی بہت بڑی مصیبت ہے. تو جہنم والی عذاب وہ تو بینک کرپسی ہے. بینک کرپسی مین کہ کوئی امکان نہیں باہر نکلنے کا. اِنَّ آسات مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا, اور یہ جہنم بہت گندا جائے قرار اور بہت گندا جائے اقامت ہے. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ اِذَا أَنْفَقُوا جب خرچ کرتے ہیں, لم یصرفوا تو اسراف بھی نہیں کرتے, ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے, وکان بین ذالک قواما, اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال اپناتے ہیں. کیا اپناتے ہیں؟ اعتدال اپناتے ہیں. والذین اور وہ لوگ لا یدعون مع اللہ الہ آخر, جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا مشکل کشا, بس جب مشکل آ جاتی ہے تو پکارتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو, نہ محمد کو مشکل کشا بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ہمارا تو بسی, وہ آپ والے جو ترانہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا تو بسی, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا سبحان اللہ, یہی دعائیں تو اللہ کے سامنے کی جاتی ہیں ہاں, کہ یا رسول اللہ انظر حالنا. آگے کیا کہتے ہیں؟ اور اسما قالنا, اور ہماری بات کو سن لیں, اور ادرک حالنا, اور ہمارے حالت کو چینج کر دیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ کیا بکواس ہے؟ صحیح. تو پھر دوسرا طبقہ ہے, وہ کہتے ہیں اولی مشکل کشا, یا سبحان اللہ. پھر تیسرے ہیں, وہ ان سے آگے ہیں, وہ ان سے وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ, یا سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈیر سارے خدا ہیں لوگوں نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ خدا بنائے ہیں, اور اللہ کریم نے فرمایا الہ صرف ایک ہوتا ہے. الہ کا مفہوم جسے رجوع کی جاتی ہے مشکل میں بھی اور راحت طلب کرنے میں بھی, کہ راحت طلب کرنے میں جس ذات کو رجوع کی جاتی ہے ہی از اونلی ون, مشکل کے ازالے کے لیے جس ذات کو رجوع کی جاتی ہے اونلی ون, اسے کہتے ہیں الہ. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, یہ ایک اصل میں بہترین درود وہ ہے جو حدیث میں وارد ہے. درود کے وہ سیغے رسول پاک پہ جو درود پڑھی جاتی ہے, تو وہ سیغے سب سے بہترین ہیں جو حدیث میں وارد ہیں, اور خصوصاً درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. صحیح. ایک دوسری درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خصوصی تحفہ دے دیا, اللہم صلی وسلم علی رسولک محمد النبی الامی وبارک وسلم. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد عصر تک اس درود کا وظیفہ کیا کرو, اس درود کا وظیفہ کیا کرو. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ باقاعدہ اس وظیفے کے عامل تھے, وہ باقاعدہ اس وظیفے کے عامل تھے. بیس یا لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں, خواب میں, خواب میں بیس لوگوں کو مدینہ طیبہ میں زیارت ہوتی, اور وہ ان سے کہہ دیتے کہ زکریا کے پاس جا کے ان سے درود کا وہ تحفہ لے لو. تو لوگ دوڑ کے آ جاتے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ حضرت وہ کون سی درود ہے جو آپ نماز جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں, حضور نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ آپ سے سیکھ لیں. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے کہ حضور کا تحفہ ہے, میرا توڑا ہے, حضور نے صحابہ کو دے دیا تھا, میں نے معمول بنا دیا ہے. یا سبحان اللہ, یہی تھے لوگ اہل اللہ, یہی تھے لوگ اہل اللہ. اور دنیا میں مولانا زکریا صاحب ایسی شخصیت ہیں, کسی بھی عالم کی کتاب اس کی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی جاتی. جب عالم مر جاتا ہے تو کتاب کی اہمیت نصیب ہو جاتی ہے. جب وہ عالم مر جاتا ہے تو اس کی کتاب کو اہمیت نصیب. شیخ الحدیث صاحب واحد شخصیت ہے تاریخ انسانی میں جس کی زندگی میں اس کی کتاب کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے. صحیح, قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے. کیا فضائل اعمال, ہاں بریلوی بھی وہاں سے کوٹ کرتی ہے فضائل اعمال. یعنی قرآن کے بعد یہ کتاب جتنی پڑھی جاتی ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی پڑھی جاتی ہے. ہاں تقریباً ہر مسلمان کے گھر میں ہے, جو موحد ہیں اس کے گھر میں ہی موجود ہے, جو موحد ہے اس کے گھر میں یہ. اور یہ آدمی ایسا عجیب آدمی تھا کہ ایسا آدمی کو اللہ نے ایک ایسا فام و فراست دے دیا تھا. یا سبحان اللہ, اپنے شیخ مولانا خلیل احمد سارنپوری, مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے حافظ صاحب کے نانے تھے, ہمارے بوڑھے حافظ صاحب ہیں اس کے نانا تھے, مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ شیخ علیہ صاحب کے شیخ تھے, شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. تو مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے, اور شیخ بھی ساتھ تھے, استاد الحدیث تھے. سنن ابی داؤد جس کا میں نے ذکر کر دیا, سنن ابو داؤد جس کا میں نے ذکر کر دیا, امام ابو داؤد کی حدیث کی کتاب, اس پر بہترین شرح جو لکھی گئی ہے وہ شیخ الحدیث صاحب کے قلم سے لکھی گئی ہے, بہترین ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن, آٹھ جلدوں میں, آٹھ جلدوں میں, جس سے عرب اور عجم سارے علماء مستفید ہوتے ہیں. بذل المجہود اس کا نام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ بذل المجہود. بخاری پر بہترین شرح جو عربی میں لکھی گئی ہے حضرت شیخ الحدیث نے لکھی, علامہ الدراری علی الجامع الصحیح للامام البخاری, دس جلدوں میں. کتنے جلدوں میں؟ دس جلدوں میں. موطا امام مالک پر بہترین شرح جو لکھی گئی ہے وہ حضرت شیخ الحدیث کی ہے, اوجز المسالک علی الموطا للامام مالک رحم. یہ آدمی ایک فیکٹری تھی, صحیح, اور مفلوج. کیا؟ ہاں مفلوج, اٹھ نہیں سکتا, صحیح, اس طرح ویل چیئر پر, ویل چیئر. سبحان اللہ, جب مدرسہ سے نکل آتے مدینہ منورہ میں, مدرسہ سے جامع علوم شرعیہ سے, جامع علوم شرعیہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا نا, تو جامع علوم شرعیہ سے جب اس کی وہ نکل آتی وہ ویل چیئر, ویل چیئر. یا سبحان اللہ, لوگوں کی قطاریں کڑی رہتی حضرت شیخ الحدیث صاحب کا ایک جھلک دیکھنے, صحیح. اور شیخ الحدیث صاحب, he was the only one in مدینہ المنورہ, he was the only one in مدینہ المنورہ کہ روضہ اقدس کی طرف سے جو دروازہ کھلتا ہے وہاں سے صرف شیخ الحدیث صاحب کو آنے کی اجازت ہے, ادروائز وہاں سے کوئی کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی, وہاں سے کسی کو داخلے کی اجازت. لیکن جب شیخ الحدیث صاحب کی وہ آ جاتی تو فوراً خادم دروازہ کھول لیتا کہ شیخ آئے, جا الشیخ, جا الشیخ. اور شیخ رحمہ اللہ, یا سبحان اللہ, ایسا فناف اللہ, میرے شیخ تھے, آپ کے شیخ کے شیخ تھے, میرے شیخ تھے اور آپ کے شیخ, آپ کے شیخ کے شیخ تھے. تو شیخ الحدیث, اور یا سبحان اللہ, اللہ کریم نے اس آدمی کو جو حسن و جمال سے نوازا تھا اور جو تقویٰ کے آثار آدمی کی نظر پڑ جاتی تو آدمی سوچ لیتا کہ خدا مندہ فرشتہ اتر آیا ہے, فرشتہ. اور اس معذوری کی حالت میں اتنے صاف ستھرے, ہر وقت اس کے کپڑے ایسے صاف ستھرے ہوتے, بہترین صاف ستھری ٹوپی اس کے سر پر, صحیح, اور ہر وقت ذکر میں لگے رہتے, ذکر میں لگے رہتے, سبحان اللہ, ذکر میں لگے رہتے, پھر دعا فرماتے. دعا میں کبھی اس کی آواز نکلی نہیں, یہ لوگ دعا جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خواب میں کہہ رہے تھے کہ جا کے زکریہ سے تحفہ لے رہا ہوں, صحیح. یہ بڑے لوگ, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں, لیکن میری سب سے بڑی بڑائی یہ ہے کہ مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ تھے. وہ کہتے ہیں میری کوئی بڑائی نہیں, لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ مولانا خلیل احمد سارنپوری میرے شیخ تھے. اور فرماتے تھے کہ دنیا میں اسی دور کے سب سے اعلیٰ ترین ولی, کہ دنیا کے اولیاء میں جو قطب کے مقام پہ فائز تھے, سب سے اعلیٰ ترین ولی شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب سہارنپور آتے تو میں اس کا میزبان ہوتا, میں اس کا میزبان ہوتا. اور کہتے ہیں کہ بڑی سعادت میری زندگی میں جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ جب حضرت شیخ الاسلام وفات پا چکے, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا چکے اور میں جنازے پر جا پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ بڑھ کر سعادت, میں تو یہ سوچتا تھا کہ شیخ کی ایک آخری ملاقات ہو جائے. پرو فرماتے ہیں کہ آواز آئی کہ مولانا زکریا صاحب اگر تشریف لائے ہیں تو وہ آگے آ کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا بس یہ میرے لیے آخرت کا سب سے بڑا توشہ ہے, اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کے ایک بہت بڑے قریبی دوست کا جنازہ میں نے پڑھ لیا ہے, اسی کے صدقے مجھے بخش دیجیے. جو سبحان اللہ, یہ تھے اہل اللہ. صحیح, یہ جو سیویاں پکا اور کڑھائیاں پکا یہ گپ لگاتے ہیں ایسے. شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم, مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں آخری عمر میں جب بڑے کمزور تھے تو لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ شیخ العزیز صاحب اگر پاکستان میں کچھ وقت گزارے تو ایک چلہ گزارا دارالعلوم میں. یا سبحان اللہ, رمضان کا مہینہ گزارا, کیا کیفیت تھی, کیا کیفیت تھی. پورے پاکستان کے علماء امڑ آئے تھے, مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسے میں پڑے ہوئے تھے, اور پورے کا پورا رمضان افطاری اور سحری اور بہترین کانا شیخ العزیز صاحب کے اپنے جیب سے. یہ ہزاروں لوگ وہاں جمع تھے اور ہر روز کہ آدمی کہہ رہے تھا کہ خداوندہ یہ نعمت ہے. تو وہ یہ لوگ نہیں ہوتے کہ وہ کہتے کہ سیویاں پکا اور کڑھائیاں پکا, وہ کہتے ہیں کہ سیویاں پکائیں گے آپ کو کھلائیں گے اور کڑھائیاں بھی پکائیں گے تو آپ کو کھلائیں گے. بس یہی ہے. کسی نے مجھے کہا کہ بریلوی اور دیوبندی میں فرق کیا ہوتا ہے, میں نے کہا کہ بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کیا پکایا مجھے کھلاؤ, اور دیوبندی کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے ہی پکایا, آ جائے آپ آئیں میرے ساتھ کھائیں. صحیح چوری صاحب, صحیح. ہمارے بزرگ عالم مولانا احمد جان صاحب, ایک بار ہم سفر کر رہے تھے, میں نے کہا مولانا خدا کرے مغفرت ہو جائے, اس نے کہا ہو جائے گی, یہ کیا بات ہے. میں نے کہا مولانا آپ نے تو ایسی یقین سے بات کی, وہ بھی شیخ کے مرید ہیں. تو میں نے کہا, اس نے کہا دیکھیے اللہ نے تو بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے, ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ ہمیں انسان پیدا کرو. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اللہ نے اپنی مرضی سے انسان پیدا کیا. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے, ہم نے اللہ سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں مسلمان بناؤ. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اللہ نے اپنی مرضی سے مسلمان بنا دیا. اور اس نے کہا کہ مسلمان بھی بہت سارے حضرت آدم کے زمانے سے, ہم نے اللہ سے مانگا ہوا تھا کہ ہمیں محمد کی امت میں مسلمان بنا دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا محمد کی امت میں بھی پیدا کر دیا. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا پھر محمد کی امت بھی بہت ساری ہے, یہ جو علماء حق کا قافلہ ہے علماء دیوبند کا, ہم نے کوئی اللہ سے مانگا تھا کہ علماء دیوبند سے وابستہ کرو جو سارے اولیاء اللہ ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. اس نے کہا جو ان سارے کام اللہ نے اپنی مرضی سے کیے, اس کا معنی یہ کہ اس کا ارادہ ہے ہمیں جنت دے جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ ہے, ہمیں سے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب, کہ یہ سونے کی ایک زنجیر ہے, گولڈ کی زنجیر ہے. علماء دیوبند کا ساتھ, جب انشاءاللہ آپ تفسیر ختم کر دیں گے تو ہم آپ کو سند دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ سند. تو وہ سند ایک نریشن چین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, کہ میں نے کہاں سے لے لیا, میرے شیخ نے کہاں سے لے لیا, اس نے کہاں سے لے لیا, اس نے کہاں سے لے لیا, اس نے کہاں سے لے لیا. وہ سارے اولیاء اللہ, صحیح ہے, وہ سارے, اور ان اولیاء اللہ سے یہ تعلق جو ہے یہ مغفرت کا ایک ذریعہ ہے. تو بس جی ان اولیاء اللہ سے, صحیح, کیونکہ وہاں آپ کو نظر آئیں گے خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ, وہاں آپ کو نظر آئیں گے مولانا حسین علی رحمہ اللہ, وہاں آپ کو نظر آئیں گے حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ, وہاں آپ کو نظر آئیں گے الحاج دوست محمد خندہاری رحمۃ اللہ علیہ, وہاں آپ کو نظر آئیں گے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, وہاں آپ کو نریشن چین میں نظر آئیں گے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, پھر آپ کو نظر آئیں گے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ, پھر آپ کو آگے جا کے حضور سے پہلے ابی بن کعب, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ, زر ابن حبیش, یہ سارے صحابہ یہ ہمارے اساتذہ میں ہیں, یہ ہمارے اساتذہ میں ہیں. اور پھر وہاں پہ لکھا جائے گا وَأَخَذُوا عَنْ مَجْمَعِ الْكَمَالَاتِ صاحب المعجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے قرآن کے یہ علوم صاحب المعجزات محمد پاک سے لے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد نے کہاں سے لے لیے؟ اللہ سے لے لیے. تو اٹ مینس کہ پھر ہم اللہ کے شاگرد ہو گئے. تو اللہ اپنے شاگردوں کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا. اور کہے گا چلو اب آپ میرے شاگرد ہیں تو میں کیا کہوں کہ آپ کو جہنم میں ڈال دوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ روزانہ آپ کو گائے کے دیسی گھی میں چوری کر کے آپ کو کھلاؤں. کہ بھائی یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے آپ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو ہر وقت دیسی گھی کا کھانا کھلا. لیکن بس نہیں چلتا. یہ ہمارے مشائخ جتنے تھے, شیخ القرآن تھے مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا سبحان اللہ جتنے سارے شاگرد آ جاتے ہیں اس کے ملاقات کے لیے, وہ ہمیشہ دیسی گھی کھلاتے تھے اور شہد, دیسی گھی اور شہد. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میں چلا جاتا, بے ڈھیر سارے مہمان ہوتے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے ہاتھ سے کانا لاتے, خود اپنے ہاتھ سے کانا, حالانکہ بڑے کمزور بھی تھے, فالج کا بھی عملہ ہو گیا تھا, ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی, وہ اس طرح آتے اور وہ کانا لے آتے. اچھا, اور پھر لقمہ اس طرح گھی میں ڈبو ڈبو کے آپ کو دے رہے تھے, یہ کھاؤ, صحیح, اس طرح ڈبو ڈبو کے آپ کو دے رہے تھے. کوئی نیا مہمان آدمی کے ساتھ جاتا, وہ پوچھ لیتے یہ صاحب کہاں کے ہیں, تو میں کہہ رہے تھے یہ میرے دوست ہیں چودھری فاضل صاحب, یہ آئے ہیں جہلم سے. اچھا, تو جہلم والے لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہیں. تو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ جہلم والوں کو برکتیں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ جہلم والوں کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ جہلم والوں کو خیر دے دے. پھر اگر اسے پتہ نہ ہوتا کہ جہلم کہاں ہے, تو پھر آپ سے کہہ رہے تھے یہ جہلم ہوتا کہاں ہے, صحیح, تو آپ کہہ رہے تھے جی یہ راولپنڈی سے آگے ہے. تو پھر شیخ کہہ رہے تھا اللہ تعالیٰ راولپنڈی والوں کو بھی خیر دے دے, اللہ تعالیٰ راولپنڈی والوں کو بھی خیر دے دے, اللہ تعالیٰ راولپنڈی والوں. یہ اہل اللہ لوگ تھے, کوئی نہ جان نہ پہچان نہ کوئی جاننے والا, نہ بس مفت میں دعائیں شروع کر دیتے ان کے لیے, کیونکہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے دل ہمیشہ مخلوق کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, مخلوق کی تڑپ ہوتی ہے ان کے دل میں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رات بھر روتے رہے, کس لیے, اسے کیا تکلیف تھی؟ کچھ بھی تکلیف نہیں تھی, یہی تھی کہ بھائی اللہ کی مخلوق یہ جہنم میں کیوں چلی جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا کر رہی ہے, صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الخلق کل معیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کو اتنا محبوب ہے جتنا باپ کو اولاد محبوب ہوتی ہے, اللہ کو مخلوق اتنی محبوب, صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ فحبکم الی اللہ احسنکم الی عیالہ, اللہ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہوگا جو اللہ کی اولاد کے لیے تڑپتا رہے, اللہ کی اولاد میں یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپتی رہے. تو اللہ تعالی ہمیں تڑپنے والا دل دے دے. کیوں فاروق صاحب, تڑپنے والا دل نصیب ہو تو پھر عبادت کا مزہ آ جاتا ہے, ٹیسٹ, کیونکہ وہاں پہ ایک میٹر ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, پھر عبادت کی لذت آدمی کو. بانک کیسے ہو, مزے ہیں؟ والذین لا يدعون مع الله الہ آخر, اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ آخر دوسرا مشکل کشا, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور قتل نہیں کرتے اس نفس اور انسان کو جسے اللہ کریم نے حرمت دے دیا ہے. حرم اللہ, حرمت, حرمت means ایک یہ معنی میں آتا ہے prohibition, prohibition, اور دوسرا یہ معنی میں آتا ہے عزت کا. تو means کہ انسان کو قتل کرنا یہ حرام ہے اس لیے کہ اللہ کی نظر میں انسان محترم ہے, اس کی لائف اور اس کی زندگی محترم ہے. وَلَا يَزْنُونَ, اور زنا نہیں کرتے, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جس نے بھی یہ کام کیے الْقَ أَثَامًا, وہ ملاقات کرے گا عذاب کے ساتھ, يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, سخت دیا جائے گا اسے عذاب قیامت کے دن, وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا, اور وہ اسی میں رہے گا ذلیل. مُحَانًا کا معنی humiliated. اِلَّا مَنْ تَابَ, مگر وہ جو یہ کام کرنے کے بعد توبہ کرے, وَآمَنَ, اور ایمان لائے, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, اور عمل کر دے عمل صالح, فَأُولَئِكَ, تو یہی لوگ, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, اللہ کریم ان کے برائیوں کو اریس کر کے, اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اریس کر کے وہاں پہ نیکیاں لکھ لیتا ہے. دیکھیے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جس سے خوش ہو جاتا ہے تو برائی والا خانہ اس کو اریز کر کے وہاں مفت کی نیکیاں لکھ لیتا ہے, کریڈٹ دے لیتا ہے مفت میں, آدمی اوور کریڈٹ ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, وَمَنْ تَابَ, اور جس نے بھی توبہ کیا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور عمل کیا صالح, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالی کو کامل رجوع. وَالَّذِينَ لا يشهدون الزور, اور عباد الرحمن وہ لا يشهدون الزور, زور کہتے ہیں جھوٹ کو, زور کہتے ہیں جھوٹ کو, کہ وہ جھوٹ, جھوٹی شہادت, جھوٹی بات, جھوٹ کے محفل, اسی کو اٹینڈ نہیں کرتے. والذین لا یشهدون الزور اور وہ جو اٹینڈ نہیں کرتے جھوٹ والے محفل کو, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب بھی ان کا گزر ہوتا ہے بےہودہ کاموں پر, جب بھی ان کا گزر ہوتا ہے بےہودہ کاموں پر, کہ جو نہ دنیا کے فائدے کے نہ آخرت کے فائدے کے, مرو کرامن تو وہ گزر جاتے ہیں کرامن بڑے عزت دار طریقے سے, وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں ہاں بڑے عزت دار طریقے سے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ لوگ جب انہیں ریمائنڈ کیا جاتا ہے پروردگار کے آیات کے ذریعے, لم یخروا علیہا صما وغمیانا تو وہ نہیں رہتے وہاں صما بیرے وغمیانا اور اندھے, نہیں اس سے فائدہ لے لیتے ہیں. والذین اور وہ لوگ یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا جو کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے پروردگار ہب لنا دے دیں ہمیں, من ازواجنا ہمارے جوڑوں میں سے, ہمارے جوڑوں میں تو مرد کا جوڑا وائف ہوتا ہے اور وائف کا جوڑا شوہر ہوتا ہے, ازواج ازواج یہ جوڑے, ربنا ہب لنا من ازواجنا دے دے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں میں سے, وذریاتنا اور اولاد میں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک, یعنی ہماری بیویاں, شوہر کہے کہ بیوی ایسے بنے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, بیوی کہے شوہر ایسا ملے یا ایسا بنے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, اولاد ایسی بنے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, صحیح, قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اور بنا دے ہمیں پارسا لوگوں کا امام. تو یہ دعا آپ ضرور ہر نماز کے اخیر میں پڑھیں, نماز میں ہم درود ابراہیمی کے بعد دعا تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, دعا پڑھتے ہیں عموماً, یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذابنا. اب جب آپ نے ختم کر دیا اور امام ابھی تک سلام نہیں پھیر رہا تو آپ قرآن کریم کی مزید دعائیں اس کے ساتھ پڑھتے رہیں, رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور یہ دعا ضرور پڑھے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ یاد کریں صحیح, یہ ربنا سے شروع ہے, والذین یقولون ساتھ نہ پڑھیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جن کو اپلائی نہیں ہوتی یہ پہلی لائن کون سی, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں کوئی انتظام کر جائے گا, ہاں, اور اگر یہاں نہیں تو جنت میں اپلائی ہو جائے گا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یہ لوگ یجزون الغرفۃ انہیں دے دیا جائے گا الغرفۃ غرفہ یہ سیکنڈ سٹوری کے پیلس کو کہتے ہیں, غرفہ کا معنی ڈبل سٹوری پیلس دے دیا جائے گا, اولئک یجزون الغرفۃ انہیں دے دیا جائے گا ڈبل سٹوری پیلس بما صبروا ان کے استقامت کی وجہ سے, ویلقون فیہا تحیۃً وسلاماً ویلقون فیہا تحیۃً وسلاماً اور ان کو پیش کیا جائے گا اس ڈبل سٹوری بلڈنگ میں گارڈ آف آنر, تحیۃً وسلاماً یعنی فرشتے گارڈ آف آنر پیش کریں گے. دیکھ لیا ہے وہ گارڈ آف آنر کو آپ نے کبھی کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا, آرمی والے جو مہمان آ جاتے ہیں تو اس کو ایسا کرتے ہیں صحیح, اور پیچھے تھرانا بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ آدمی کو ڈبل سٹوری پیلس میں روزانہ اللہ کے فرشتے پریزنٹیشن کریں گے. فاروق صاحب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر اور گھر آئیں گے تو پھر صحیح, بادشاہی ہے بادشاہی. خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہوں گے اس جنت میں, حسنت مستقر و مقامہ اور بہتر ہی بہترین جائے قرار اور جائے اقامت. قل ما یعبؤ بکم ربی, میرے نبی آپ کہہ دے لوگوں سے ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, آپ کا پروردگار آپ لوگوں کا کیا پرواہ کرتا ہے, بس ان میں آ گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں لولا دعاؤکم, اگر آپ دعوت کا کام نہیں چلاتے لوگوں کو کنوینس نہیں کرتے کہ میرے دین کو قبول کریں, تو آپ کے پروردگار آپ کے ہمسائے توڑے ہیں. اٹ مینس کہ ہماری ریسپانسبلٹی ہم کو اللہ کریم سمجھا رہا ہے, مائی آبو بے تم ربی, جس طرح آدمی کسی پہ غصہ ہو کے میں آپ کا کیا پرواہ کرتا ہوں, یعنی مینس کوئی آپ مجھے مینس کوئی پیسے دے رہے ہیں کیا کچھ کر, مائی آبو بے تم ربی لو, لیکن میں جو آپ کا خیال کرتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے دین کے طرف داعی ہیں, لولا دعاؤں کو فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تو واپس اپنے سبق پہ, آپ نے تو کوشش کی ہے جاوید صاحب, صحیح, اگر چاچی کو اعتراض نہ ہو تو بتایا آپ کو چوہری صاحب آپ نہیں تھے, جاوید صاحب نے اس دن فلائٹ میں دعوت چلائی پتا ہی, ہاں, اور فلائٹ میں دعوت چلائی تو خاتون کو دعوت دے دی, صحیح, اور اس کو خوش قسمتی کہہ دیجئے, بدقسمتی ہماری چاچی بھی جاوید صاحب کے ساتھ تھی, تو میں نے کہا چاچی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کیا پڑھائی عورت سے بات کر رہے ہو, تو اس نے کہا نہیں میں دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ مستحق ہیں, الذین یرثون الفردوس, وہ مستحق جو مالک بن جائیں گے فردوس کے, ہم فیہا خالدون, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس, جب آپ اللہ سے جنت کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو فردوس کا ڈیمانڈ کیا کریں, کس کا؟ فردوس از اے اسپیسیفک پلیس ان جنہ, دیٹ از اے اسپیسیفک جنہ, فانہ اعلی الجنت و اوسطہا, حضور پاک فرماتے ہیں یہ جنت الفردوس ساری جنتوں کے درمیان میں اونچے ٹھیلے پر واقع ہے, تو آپ باقی جنتوں کو مفت میں دیکھتے رہیں گے, وہ جنت تو آپ کی ہوگی اور باقی جنتوں کا نظارہ, اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, اب دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان پر یہ سات کا عدد جو ہے جسے ہم کہتے ہیں لکی سیون, کیا کہتے ہیں اسے؟ لکی سیون, تو یہ لکی سیون عدد ایسا ہے کہ آسمان اللہ نے سات بنا دی ہیں, زمین کے طبقات زور سے سات بنا دی ہیں, مشہور بحار اور اوشن سات پیدا کر دیے, مشہور بحار اور اوشن کتنے پیدا کر دیے؟ سات, جنتیں سات بنائی ہیں, جہنم کے طبقات سات بنا دیے ہیں, مسلمان کے صفات سورہ مومنون کے ابتدا میں سات ذکر کیے گئے, اور اس کی تخلیق انسان کی تخلیق یہ سات مدارج سے ہوئی ہے, اس کی تخلیق سات, تو یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے, یہ کوئی انسیڈنس نہیں کہ اتفاقی ہوا کہ دیر از سم تھنگ بہائنڈ, کوئی فلسفہ کار فرمایا اس کے پیچھے, تخلیق کے سات سٹیپس ہیں, یعنی پیدائش جو انسان کا ہوا یہ سات سٹیپس سے ہو کے آیا, ابھی بیان کریں گے. اب دیکھیں سورہ مومنون کے ابتدا میں قد افلح المومنون, مجھے دیکھیے ایک صفت, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, دو, والذین هم عن اللغو معرضون, تین, والذین هم للزکات فاعلون, چار, والذین هم لفروجهم حافظون, پانچ, پھر جائیے آیت نمبر آٹھ پر, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, چھ, والذین هم على صلواتهم يحافظون, سات. اب آئیے اور دیکھیے تخلیق والے مرحلے, ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين, یہ اصل کی بات ہے کہ انسان کا اصل کیسے آیا, انسان کا روٹ اور جڑ کیسے پیدا ہوا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو, من سلالت من طین, من سلالت ابسٹریکٹ, سلالہ کا معنی ابسٹریکٹ, صحیح, جو یعنی جو اصل کنسنٹریٹ نیوکلس, وہ جو کسی چیز کا نیوکلس ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ایسا نہیں کہ مٹی بس اس طرح گوندی اور انسان کو پیدا کر دیا, نہیں ایسا مسئلہ نہیں. تو 40 سال تک ہم گوندتے رہے, اس کا نیوکلس نکالتے رہے, فارمولا نہیں اس کا, کریم ہوتا ہے, یعنی کوئی خاص عنصر ہوتا ہے, ہومیوپیتھک والے نکالتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْهَلِوپیتھک والے بھی نکالتے ہیں, یہ نیوکلس نکال کر, یعنی پودوں کے اور سیڈس کے اور اس کے نیوکلس نکال کر اس کے ساتھ کوئی کیمیکل ڈال کر کوئی گولی بنا دیتے ہیں, کوئی انجیکشن بنا دیتے ہیں, کوئی دوسری چیز بنا دیتے ہیں, تو ساری چیز نیوکلس پر موقوف ہے, اسے نیوکلس کہتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, آپ سلالہ کو ابسٹریکٹ لکھے ہیں, سلالہ کو ابسٹریکٹ, اے بی ایس ٹی آر اے سی ٹی, ابسٹریکٹ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یعنی آپ میں مثال سے سمجھاؤں, گنا ہوتا ہے گنا, کماد, کماد کا رس نکالا جاتا ہے پہلے, اس کا رس, پھر اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس سے وہ خاص نیوکلس گڑ کی شکل میں یا چینی کی شکل میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, پیدا کر دیا ہے ہم نے انسان کو مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, نیوکلس سے یا ایبسٹرکس سے, من تین المٹی کے, ثم جعلناه نطفة, اور پھر ہم نے اس کے نسل کو ڈال دیا, نطفة زائگوٹ, نطفة زائگوٹ, فی قرار مکین, مضبوط جگہ میں جو وومب ہے, تو ماں کی جو وومب ہے اس سے بہترین مضبوط جگہ نطفے کے لیے اور کوئی نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً, اب وہ نطفہ کیسے تھا, اب وہ نطفہ کیسے تھا, تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ الدہر پر 29, سورۃ نمبر 76 دیکھ لیا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر, 580 گزر گیا ہے انسان پر, آ گیا ہے مین, گزر گیا ہے, گزر گیا ہے انسان پر, حین من الدہر, ایک وقت زمانے کا, ایک وقت زمانے کا, حین من الدہر, هل اتی علی الانسان حین من الدہر, گزر گیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے کا. حضور نے فرمایا 40 سال کی مدت تھی, کتنی, 40 سال, یعنی جو کیچڑ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد خاکی کے لیے گوندا جا رہا تھا 40 سال اس پہ محنت کی گئی. یہ انسان کوئی مفت میں ایسا نہیں بنا, اور حضور نے فرمایا جبریل امین نے پورے گلوب کے سرفیس پر اس طرح ہاتھ مارا, کس نے ہاتھ مارا, جبریل امین نے اس طرح پورے سرفیس پر ہاتھ مارا اور وادی نعمان میں جمع کر دیا, کہاں جمع کر دیا, وادی نعمان عرفات میں, وادی نعمان عرفات کی مشہور وادی ہے, تو ویلی آف نعمان میں جمع کر دیا, اور وہ کیچڑ بنتا رہا, کیچڑ کیچڑ کیچڑ کیچڑ, یا سبحان اللہ, مختلف قسم کے حیوانات وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے, اللہ کریم کبھی ایک گروپ حیوان کو کبھی دوسرے, وہ اس میں اچھلتے کودتے اچھلتے کودتے اچھلتے کودتے تاکہ وہ زبردست خمیر بن جائے, تاکہ اس کی زبردست خمیر بن جائے, تو خمیر بن گئی 40 سال, خمیر بن گئی 40 سال, اللہ کریم نے اسے حین من الدہر کہہ دیا کہ چلیے آگے تو چھوڑیے, جب انسان کے پیدائش کا میں نے ارادہ کر دیا تو بھی 40 سال کا ایک زمانہ تھا جبکہ انسان کوئی سبجیکٹ نہیں تھا ٹو بی ڈسکسڈ, کسی کو پتا نہیں تھا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, نہیں تھی وہ ایسی چیز جس کا ذکر کیا جائے. چودھری صاحب اصل میں یہ جو عربی کے ہنسے ہیں اس کو بھی فوراً پک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ اب جیل میں نہیں پڑھائے جاتے تھے اردو والے, یا سبحان اللہ, آپ کیا پڑھائے تھے, کیونکہ ہمارے ہاں تو یعنی جب ہم پرائمری میں تھے تو وہاں انگریزی کے ہنسے نہیں تھے, وہ اردو والے تھے, اردو والے اس طرح. ان الفاظ کی ایک اور ہے, اس کو اردو میں بدل کیا کرتے ہیں, دوسرا رومن, رومن تو علیحدہ ہوتا ہے, وہ تو اس طرح ہوتا ہے ایک اور پھر دو لکیریں اور پھر تین لکیریں اور پھر چار لکیریں اور پھر وی, تو وہ پانچ ہوتا ہے, پھر وی کے ساتھ ایک تو وہ چھ ہوتا ہے, پھر دو صحیح, پھر نائن پر جب آپ پہنچ جائے آئی ایکس لکھیں اور اس طرح کریں. ہاں وہ بھی سکھاتے ہیں. تو یہ آپ کو رومن معلوم نہیں ہو رہا. اہل اطال الانسان, وہاں پہ ایک آنے کا نا ہمارے ہاں تو ایک پیسے کا تھا اس زمانے میں, اس زمانے میں وہ تقریباً آٹھ اوراق کا ایک ہوتا, اسے ہم کہتے ہیں پہاڑا مگر, پہاڑا مگر جس میں یہ پہاڑے ہوتے اور یہ ہنسے ہوتے صحیح, اور یہ پیمانے سارے لکھ کے ہوتے, بارہ انچ کا ایک فٹ اور تین فٹ کا ایک گز اور سترہ سو ساٹھ گز کا ایک میل, ہاں تولہ ماسا اور سب کچھ ہوتے تھے صحیح. تو وہ آٹھ یعنی اوراق کا ہوتا تھا, اسے ہم پہاڑا مگر کہتے تھے, تو اس میں ساری چیزیں تھیں صحیح, رومن ہند سے بھی تھے ان میں. اور وہ جو رقومات ہوتے تھے, رقومات یہ جو پٹواری نہیں محکمہ مال والے, وہ جو لکھتے ہیں وہ اس طرح اور اس طرح, ہاں ان کی لکھائی کچھ اور ہے, وہ صرف وہ محکمہ مال والے جانتے ہیں, ہاں وہی جانتے ہیں اور کوئی. هل اتى للانسان حين من الدار, هل اتى للانسان حين من الدار, تحقیق گزر گیا ہے انسان پر, حين من الدار ایک زمانہ, لم يكن شيئا مذكورا, وہ کوئی مذکور چیز نہیں تھی, مذکور مین ہی واز ناٹ اے سبجیکٹ اور تھیم آف اینی مقالہ, وہ کسی بھی چیز کا ٹاپک نہیں رہا, اس لیے کہ کوئی چیز تھی نہیں مرض وجود میں, تو کون اسے ٹاپک بنا رہے, کوئی جانتا نہیں تھا. الا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفة امشاج, مخلوط نطفے سے, مخلوط نطفے سے, ناٹ اونلی آف دی نطفہ آف مین اینڈ ناٹ اونلی آف اے فیمیل بٹ اے مکسچر آف بوتھ, تو اسے کہتے ہیں نطفہ امشاج, اس کو کہتے ہیں نطفہ امشاج, گائنی والے اسے کہتے ہیں زائگوٹ, گائنی والے اسے کہتے ہیں زائگوٹ. تو نطفہ امشاج کا ٹیکنیکل لفظ ہے زائگوٹ, زی آئی جی او ٹی ای زائگوٹ. صحیح, یہ ہم جب میٹرک میں تھے تو فیزیولوجی ہائیجین میں پڑھتے رہے, اس زمانے میں فیزیولوجی ہوتی تھی, ہائیجین علیحدہ سبجیکٹ اور فیزیولوجی, اب ان دونوں کو کمبائن کر دیا تو اس کا نام رکھ دیا زوالوجی, اس کا نام رکھ دیا کیا زوالوجی. جہلم میں کیا, یہ بھائی لاہور پڑھتے تھے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اور پھر ہم نے ڈال دیا اس کو نُطْفَةً نُطْفَة فِي قَرَارٍ مَكِينٍ مضبوط جگہ میں, ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً, اور پھر ہم نے ٹرانسفارم کر دیا نطفے کو عَلَقَةً منجمد خون کا لوتھڑا, اپنے سبق واپس, ثم خلقنا النطفة علقة, اور پھر ہم نے کنورٹ کر دیا ٹرانسفارم کر دیا, ہاں کیا نطفہ اینڈ زائگوٹ کس چیز میں, انٹو اے کلاٹ, سی ایل او ٹی کلاٹ. ثم خلقنا النطفة علقة, اور پھر ہم نے ٹرانسفارم کر دیا زائگوٹ کو علقة کلاٹ, سی ایل او ٹی. Then we transform the zygote or the mixture of the water of male and female into a clot. And then, فَخَلَقْنَا الْغَلَقَةَ مُزْغَةً, اور پھر ہم نے ٹرانسفارم کر دیا اس کلاٹ کو مزغتن, a flesh of meat. فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِظَامًا, فخلقنا المزغة عظاما, اور ہم نے ٹرانسفارم کر دیا اس فلیش آف میٹ کو ہڈیوں کا ڈانچہ, ہڈیوں کا عظاما مانا ہڈیوں کا ڈانچہ, جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسکیلیٹن, ایس کے ای ایل ای ٹی او این اسکیلیٹن, صحیح, تو اسکیلیٹن بنا دیا. فکسونا العظام لحما اور پہنا دیا ہم نے العظام اس ڈانچے کو لحمن گوشت اور پوست پوست از آلسو اے پارٹ آف گوشت تو گوشت پوست پہنا دیا ثم انشانا خلقا آخر اور پھر پیدا کر دیا میں نے انسانی نو کو ایز ہول اور انسانی فرد کو انڈیویجولی خلقا آخرا ایک مستقل شکل دے دیا میں نے انسان کو جو دنیا میں کسی بھی دوسری مخلوق کا نہیں اللہ کریم فرماتے ہیں حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الانسان علی صورتہ اللہ کریم نے انسان کو اس کی انڈیویجول شکل میں پیدا کر دیا مینس یعنی آپ کو سملرٹی بہت سارے حیوانات میں ایک دوسرے کی نظر آئے گی مثلا گدے اور گھوڑے کو دیکھیں گدے ہاں اور گھوڑے کو دیکھیں بہت ساری سملرٹی ہے لیکن انسان کے ساتھ کسی کی سملرٹی نہیں ہے اس کی شکل صورت یہ علیحدہ اپنے طور پر ہے اس کی شکل صورت یہ منفرد صورت ہے سمان شاناؤ خلقن آخر اب آپ گن لیں کے ساتھ ہو گئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ابسٹریکٹ پہلا ہے ثم جعلناه نطفه في قرار مكين نطفه دو ثم خلقنا النطفه علقه علقه تین فخلقنا الغلقه مزغه چار فخلقنا المزغه عظاما پانچ فكسونا العظام لحما گوشت تو سارے حیوانوں گوشت اور پوست پہنا دیا چھ ثم انشاناه خلقا اخر اور انفرادی شکل جو کسی بھی دوسرے نوع کی نہیں تو سات سٹیجز سے ہو کے آیا کہاں سے ہو کے آیا سات سٹیجز سے ہو کے آیا یہ سات سٹیجز سے آنے والا انسان اگر سورہ مومنین کے انسان صفات کو اپنائے تو سات جنتوں کا یا سبحان اللہ اسی کا وارث بن جائے گا اور سات جہنموں سے نجات پا جائے گا سات آسمان اور سات زمینوں کا خالق اس سے راضی ہو جائے گا یہ سات ہے لکی عدد لکی عدد صرف ناٹ ان اے سینس کہ آپ یہ لکھیں کہ پی بی اے سیون یہ میرے گاڑی کا وہ نمبر پلیٹ ہے لکی نمبر ہے ساری سات سات سات تو سات کی عدد یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے اٹ ہیز اے اسپیسیفک فلسفی بیانڈ کہ سات سے رابطہ رکھ کر فاروق صاحب سات کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے ساتھ کے ساتھ اس لیے میرے بچے بھی ساتھ ہیں الحمد للہ اچھا ماشاء اللہ اچھا نہیں جاوید صاحب بھول گئے تھے تو ناصر نے اشارہ کر دیا کہ میں نے ناصر کا ہاتھ دیکھ لیا ہاں ہاں تو وہ اس لیے کہ فرشتے مقبول وہ چار ہیں کتابیں پڑھی کتابیں پڑھی وہ چار ہیں حضور پاک کے یار چار تو چار کی عادت کا بھی ایک اپنا فلسفہ ہے امام ہمارے چار امام ہمارے اہل سنت کے چار تو میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ثم انشانا خلقا آخر اور پھر ہم نے پیدا کر دیا اس انسان کو خلقا آخر ایک متنوع تشکیل میں ایک متنوع تخلیق میں فتبارک اللہ برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اور برکتیں تین چیزوں میں مطلوب ہوتی ہیں برکتیں تین چیزوں میں حال میں برکت مال میں برکت اور عیال میں برکت آدمی چاہتا ہے کہ میرے حال میں برکت ہو جائے صحیح اور میرے مال میں برکت ہو جائے اور میرے عیال میں برکت ہو جائے برکت ڈزنٹ مین کہ آپ کے بچے ہو بیس پچیس اڑ پچیس نہیں تیس ہو اور کوئی بھی بات نہیں مانتا وہ بچے توڑے ہیں وہ بچے توڑے وہ ہمارے ہاں ایک بوڑھے تھے اس سے کسی نے پوچھا آپ کے بیٹے کتنے ہیں اس نے کہا تین اس نے کہا کہ ان کی عمریں کتنی کتنی ہیں تو اس نے کہہ دیا ایک مجھ سے بڑا ہے اور ایک میرا ہم عمر ہے اور تیسرا مجھ سے چھوٹا ہے اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی اس نے کہا جو مجھ سے بڑا ہے وہ صبح اٹھ کے مجھے آرڈر دے دیتا ہے کہ ابا آج آپ نے یہ کام کرنا ہے صحیح تو وہ مجھ سے بڑا اس لیے کہ مجھے آرڈر دے دیتا ہے جو دوسرا ہے میرا ہم عمر تو میرے ساتھ 50-50 تقسیم کر جاتا ہے کہ ابا جان میں فلاں جگہ جا رہا ہوں فلاں کام کرنے آپ وہ فلاں کام کریں صحیح اور جو تیسرا ہے وہ میری بات سنتا رہتا ہے تو اگر آدمی کے 25 بیٹے ہوں اور 25 کے 25 اس سے بڑے ہوں تو یہ تو پھر میرے خیال میں عذاب ہے اس سے تو نہ ہونا بہتر ہے گدھے کے بچے لگا دیتا ہے اس لیے تو یہ جب سبق میں نہیں آتا تو میں اس پر غصہ ہو جاتا ہوں اس کے آنے سے سبق میں ذرا چھان پیدا ہو جاتا ہے. وہ دوسرا تھا وہ بدبخت تو ایک سیمسٹر میں چلا گیا, پاکستان چلا گیا ہے. اظہر یہ کیسٹ میں سن لے گا, کیونکہ وہ بھی اس طرح کی بات لگا دیتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اظہر آپ چودھری صاحب کو زیادہ تنگ کرتے ہیں, وہ چودھری صاحب پہ بات لگا دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں چودھری صاحب تو میرے محترم ہیں, میں اس کا احترام کرتا ہوں, وہ جو میں اس کے متعلق بات کرتا ہوں تو چودھری صاحب اکیلے ہنستا ہے, اس کی پیٹ اکیلی ہنستی ہے. فتبارک الحمدللہ, ہماری یہ کلاس جو ہے نا یہ بڑے اچھے دوستانہ ماحول کی کلاس ہے, دوستانہ ماحول کی. کیوں فاروق صاحب؟ ہاں یہاں امریکہ میں تو حیوانی زندگی ہے, کوئی کسی کو جانتا نہیں, نہ کوئی کسی سے تعارف پیدا کرنا چاہتا ہے. چیز جائے کہ کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ احسان کرے. الحمدللہ ہمارے کلاس میں یہ صفت ہے, صحیح, بلکہ ہماری کمیونٹی میں یہ صفت پیدا ہو گئی کہ لوگ اب ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے. اچھا تو اب اس زمین میں ایک بات یاد آ گئی, ایک دوست ہمارے کو ایک کنٹریکٹ مل گیا ہے, اس نے نیا بزنس ڈیولپ کر دیا ہے, صحیح, اور اس کو ایک کنٹریکٹ مل گیا ہے سٹی کا, لیکن اس کنٹریکٹ میں اس نے اپنے آپ کو سود سے بچانا ہے. تو کنٹریکٹ اسے مل گیا ہے تقریباً 75,000 ڈالر کا, 75,000 ڈالر کا, لیکن اس نے ڈلیوری کرنی ہوگی تو 75% یعنی یہ جو 75,000 ڈالر ہیں تو اس کے 75% میرے خیال میں کوئی 50 بن جاتے ہیں, تو 50-55 بن جاتے ہیں. تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے تو احسان کرے, ادروائز اس نے آج مجھے کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو شیئر کرے. اور ہے گورنمنٹ کا ٹیکا اسے مل گیا ہے, تو اگر کوئی ایسا بھائی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں, کوئی لیبر چاہیے تو میں حاضر ہوں. ہاں ڈلیوری کرنی ہے, ڈلیوری کرنی ہے, ہاں مل جائیں گے وہ 3 مہینے میں سارا مسئلہ حل ہو جائے. نہیں وہ تو 3 مہینے کا پورا سب کچھ ہے, وہ میں تو زیادہ نہیں جانتا, ایز آئی ہیو بین ٹولڈ بائی دی بردر, صحیح, اور بڑا کمیٹڈ بردر ہے ہمارے مسجد کا, صحیح. تو اگر کوئی ایسا بھائی ہے آپ کی نظر میں یا آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے, 3 مہینے میں اگر کوئی 8-10,000 روپے مل گئے اس میں, صحیح, تو اچھی بات ہے, حلال کی کمائی ہوگی. ثم فتبارک اللہ, برکت دینے والا ہے اللہ تعالی, احسن الخالقین, احسن الخالقین, جو بہترین خالق ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اب چونکہ اللہ کریم نے تو ویسے ایسا نہیں کہ اس نے تقریر جاڑنی ہے, اس نے تو مقصد کے لیے تقریر جاڑی, تو فوراً کہہ دیا کہ سن انکم بعد ذلک لمیتون, یہ مرحلے تو آپ پہ گزر گئے, اس کے بعد ایک اور مرحلہ آنے والا ہے وہ مرنے کا ہے. ثم انکم, اور پھر آپ لوگ بعد ذلک, اس کے بعد, لمیتون, خامخواہ مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور پھر آپ لوگ قیامت کے دن پھر اٹھائے جاؤ گے. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق, اور ہم نے پیدا کر دیے آپ کے اوپر سبع طرائق, 7 راستے. ہر آسمان کو اللہ کریم نے راستہ کہہ دیا, کیونکہ وہ فرشتوں کی پیسج ہے, وہ ہر ایک آسمان فرشتوں کی پیسج ہے, انہی کا راستہ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور ہم اپنے مخلوق سے بے خبر بالکل نہیں, ہم 100% اپنی تمام مخلوق کا علم رکھتے ہیں, تو اتنے بڑے آسمان کے ذرے ذرے کا ہمیں پتا ہے. وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر, اور نازل کر دیا ہم نے من السماء بادل سے ماء پانی, بقدر to a specific limit, بقدر to a specific limit, یعنی یہ نہیں کہ بس بارش شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کو پھر بند کرنے کا طریقہ نہیں آتا, نہیں, اس کے پاس ایک خاص میئرمنٹ ہے کہ میں نے کتنی بارش برسانی ہے تو فوراً اس کو بند کر دیتا ہے. اب کل یہاں کی حالت تھی اور آج اسے کہتے ہیں بے قدر. وانزلنا من السماء ماء بقدر, نازل کر دیا ہم نے من السماء بادل سے ماء پانی, بقدر ایک اندازے کے ساتھ. فاسکننا فی الارض, اور ہم قرار دیتے ہیں اس پانی کو زمین کے اندر, وہ پانی جو بادل سے آ جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے. فا فَأَسْكَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کے اٹھانے پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو بدبختو میری نعمت کا شکر کر دو کہ میں اس پانی کو نہیں رکواتا، ادر وائز اگر میں برسا سکتا ہوں تو میں کنٹرول بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک بوند پانی بھی نہ دوں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ایک معنی. اور دوسرا معنی، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کے زمین کے اندر چلانے کی بے قدرت رکھتے ہیں. اسے زمین کے اندر چلاتے رہتے ہیں، اسے زمین کے اندر، زمین کے اندر رگ رگ ہیں. کیا ہیں؟ جس طرح انسان کے رگ ہوتے ہیں زمین کے اندر رگ ہیں، تو ان رگوں سے وہ پانی چلتا رہتا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ، پیدا کر دی ہم نے آپ لوگوں کے لیے اس پانی کے ذریعے جنّاتٍ باغات، مِّن نَّخِيلٍ کھجور کے، وَأَعْنَابٍ اور انگور کے، لکم فیا فواکہ کثیرت، آپ لوگوں کے لیے اسی انہی باغات میں ڈھیر سارے پھل ہیں، و ملھا تاکلون اور انہی سے آپ کھاتے رہتے ہیں، و شجرتن اور نکال دیا ہم نے اس پانی کے ذریعے شجرتن درخت، شجرتن درخت، تو کون سا درخت؟ خاص درخت مراد ہے جس کو صفت کے تناظر میں اللہ نے بیان کر دیا، نام نہیں لیا کیونکہ عرب جانتے تھے، عرب اس درخت کو اچھی طرح جانتے تھے، عرب اس درخت کو اچھی طرح جانتے تھے جسے زیتون کہتے ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، یہ ویل نون فیکٹر تھا عرب کے نزدیک کہ سب سے پہلے شجر زیتون کہاں پیدا ہو گیا، یہ کوہ طور پر سب سے پہلے اگ گیا تھا، وہاں سے پھیل گیا سب سے پہلے کہاں؟ کوہ طور پر. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کر دیا جو اگاتا ہے سب سے پہلے، مِن طُورِ سِينَاءَ کوئی طور مبارک سے، تم بتو بدونے، وہ نکال دیتا ہے آپ لوگوں کے لیے بدونے، روغن کیا، آلو آئل. تو آلو آئل، اللہ کریم فرماتے تم بتو بدونے، وہ درخت، اب درخت دیکھیے اور آئل دیکھیے، تمبو تو بدونے، وہ نکال لیتی ہے آلو آئل، وہ سبغل للآکلین، اور وہ بہترین سالن ہے کھانے والوں کے لیے. تو عرب تو بطور سالن استعمال کر لیتے ہیں، وہ تو اسی میں لقمہ تر کر کے، بلکہ وہ روٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شہد ملایا جائے تو بہت، ہاں وہ روٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہاں، تو ان کے ہاں یہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، فائیو سٹار ہوٹل عربستان میں، فائیو سٹار ہوٹل میں، تو وہاں جب آپ بوفے پہ چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو بوفے کھانا نہیں ہوتا، تو وہاں پہ آپ کو روغن زیتون کا بوتل ملے گا، وہ پڑا رہتا ہے، اور عرب اس طرح گونٹ گونٹ لے کے پھر پیتے رہتے ہیں. اس لیے عربوں کو جوڑوں کا درد بالکل نہیں ہوتا، جوڑوں کا درد بالکل، اس میں تو فیٹس نہیں ہے، اس میں فیٹس، اور پھر یہ اتنی گرم چیز ہے، اتنی کہ یہ حرارت غریزی یہ بالکل کنٹرول رکھتی ہے. فاروق صاحب اور جاوید صاحب، بلکہ ہم سب، کیونکہ میرے خیال میں سوائے ناصر کے اور نوید کے اور ہمارے وانک دونوں بھائیوں کے، ان کے علاوہ تو ہم سارے 40 کے اوپر ہیں. ہاں آپ 40 سے نیچے ہیں؟ یا سبحان اللہ، میں تو آپ کو کوئی 75 سال کا بوڑھا سمجھ رہا تھا. تو 40 کے، ہاں اچھا، تو 40 کے بعد حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے. حرارت غریزی یعنی وہ ٹمپریچر جو بدن کو ضرورت ہوتی ہے اندر، ان سائڈ، تو اسی کو آپ نے باہر سے پورا کرنا ہے، تو ہم ٹائلنال سے پورا کر دیتے ہیں، ایڈویل سے. اب یہ گولیاں کس لیے؟ کہ وہ حرارت اور ٹیمپریچر ڈیولپ ہو جائے. تو اس کے بجائے اگر آدمی کنٹینیوسلی روغن زیتون کھاتا رہے تو وہ ٹیمپریچر وہ ٹھیک رہتا ہے. حرارت غریزی کہتے ہیں، اطباء سے حرارت غریزی کہتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تاکہ آپ لوگوں کے لیے فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، حیوانوں کے اندر، لَعِبْرَةٌ حیوانوں کے اندر، لَعِبْرَةٌ بہت بڑی عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلا دیتے ہیں آپ کو، مِمَّا اس دودھ سے، پے بُطُونِهَا جو ان کے پیٹ کے اندر ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور آپ لوگوں کے لیے حیوانوں میں ڈھیر سارے منفعتیں ہیں، ڈھیر سارے فائدے ہیں. آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں، آپ ان کے وول سے کپڑے بناتے رہتے ہیں، آپ اس کے گوبر کو بطور فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، بطور ایندھن بھی استعمال کر، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ان پہ سواری کرتے رہتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، آپ لوگوں کے لیے حیوانات میں ڈھیر سارے فائدے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے آپ کھاتے رہتے ہیں، میٹ کیا، میٹ. وغلیہا اور انہی حیوانوں پر خشکی میں. وغل الفلک اور شپ پر اوشن میں. تحملون آپ کو لادا جاتا ہے, یعنی آپ سواری کرتے ہیں خشکی میں حیوانوں پر اور اوشن کے اندر شپ پر. تو پھر آپ نے میری نعمتوں کا شکر گزار ہونا ہے, جبکہ آپ لوگ کفران نعمت کرتے ہیں. تو پیچھے انبیاء کا واقعہ شروع کر رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا, اس پیغام کو اگنور کر دیا, نتیجہ کیا ہوا. لیٹر آن یو ول. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم, اللهم ذکرنا من القران ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير الفاتحة. الرحمن الرحیم, آیت نمبر 23. اب یہاں سے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو, انہوں نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بدبختوں نے ان کو جھٹلایا, اپنا انجام خراب کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور تاکہ أَرْسَلْنَا نُوحًا, ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو, إِلَىٰ قَوْمِهِ, اپنی قوم کے پاس. فَقَالَ يَا قَوْمِ, اس نے کہہ دیا, او میرے قوم, اعبدوا اللہ, بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی, مالکم, نہیں آپ کے لیے مل الہ, کوئی بھی معبود و مشکل کشا غیر سوائے اللہ کے, افلا تتقون, تو کیا آپ لوگ اپنے کو نہیں بچاتے شرک سے. تقوی کا معنی اپنے آپ کو بچانا, افلا تتقون, کیا آپ لوگ نہیں بچاتے اپنے آپ کو شرک سے. اور دوسرا معنی افلا تتقون, افلا تخشون اللہ, تو کیا آپ لوگ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے. فقال الملأ, سو کہہ دیا الملأ, سرداروں نے. ملأ قرآن کریم میں ہمیشہ سرداروں کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے. فقال الملأ, کہہ دیا سرداروں نے, الذین, وہ سردار, کفروا من القوم, جو کفر کر چکے تھے اس کی قوم میں سے, کیا کہہ دیا, ما ہذا, نہیں ہے نوح علیہ السلام, الا بشر مثلکم, مگر انسان آپ جیسا. تو غیر معقول ہے کہ انسان انسان کو اپنا قائد بنا دے, کہ انسان, جبکہ خود وہ سردار باقی انسانوں کو غلام بنا چکے تھے, لیکن پیغمبر کے حوالے سے انہوں نے پلی لے لیا کہ پیغمبر یہ انسانوں کا مذہبی رہبر نہیں ہو سکتا, یہ انسانوں کا دینی رہنما نہیں ہو سکتا. دنیاوی امور وہاں تو سردار ہی کافی ہیں, لیکن دینی امور کے لیے فرشتے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے بدماشوں کی پلی بڑی عجیب تھی. ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ نوح علیہ السلام مگر انسان, مثلکم, آپ جیسا. تو آپ جیسا انسان یہ آپ کے لیے دینی رہبر کیسے بنے گا. یرید ان یتفضل علیکم, یہ چاہتا ہے, ان یتفضل, کہ ایک نوع فضیلت حاصل کر دیں آپ کے اوپر. تو یتفضل, ہم نے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا, یتسید علیکم, یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کا دینی سردار بن جائے. یرید ان یتسید سین کے ساتھ, یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کا دینی سردار بنے. ولو شاء اللہ, اگر چاہتے اللہ تعالی پیغمبر بھیجنا, لانزل ملائکتن, تو نازل کر دیتے فرشتے کو. یہی وہ مسئلہ ہے کہ دنیاوی رہبری یا دنیاوی چیف ٹینشپ, اسی کے لیے تو سردار تھے, لیکن انہوں نے کہا دینی لیڈرشپ کے لیے انسان نہیں ہونا چاہیے, فرشتہ ہونا چاہیے. ولو شاء اللہ, اگر چاہتے اللہ تعالی پیغمبر بھجوانا, لانزل ملائکتن, تو وہ نازل کر دیتے فرشتے کو. ما سمعنا بہذا, ہم نے نہیں سنا یہ تصور کہ انسان دینی رہبر ہو سکتا ہے. بہذا کا مصداق کہ ہاں انسان کی دینی رہبری, انسان کی دینی رہبری, کہ انسان دینی رہبر ہو سکتا ہے, انسان پیغمبر ہو سکتا ہے, یہ تصور کبھی ہم نے نہیں سنا. ما سمعنا بآذان کبھی نہیں سنے بہذا یہ تصور کہ انسان پیغمبر ہو سکتا ہے فی آبائنا اولین اپنے گرینڈ فادرز کے زمانے سے یعنی ہمارے فور فادرز کے زمانے سے کسی نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ انسان کبھی پیغمبر ہو سکتا ہے ان هو الا رجل نہیں ہے نوح علیہ السلام الا رجل مگر ایک انسان ہے ایک آدمی ہے بہی جنتن جسے جنون اور پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے نہیں نوح علیہ السلام الا رجل مگر ایک آدمی ہے بہی جنتن کہ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے جنہ کا معنی جنون فتربصوا به لہذا آپ لوگ انتظار کریں اس آدمی کو حتی حین اس کے موت کے وقت تک کہ پاگل آدمی یہ اتنا سینکڑوں سال نہیں رہا کرتا یہ جلدی مر جاتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بس پاگل ہے ہاں ٹیکل کرتے رہیں نباتے رہیں اس کو جلد موت آ جائے گی مسئلہ ختم ہو جائے گا فَتَرَبَّصُوا بِانْتِظَار کرو نوح علیہ السلام کے اس پاگل کے حتی حین اس کے مقرر کردہ وقت کے جو موت کے لیے مقرر ہے قالا نوح علیہ السلام نے کہہ دیا رب او میرے رب انصرنی بما کذبونی میرے امداد کیجئے بما کذبونی ان کے جھٹلانے کے مقابلے میں بما یہ جو بما میں با ہے با بے بے اس کو ہم کہتے ہیں باء المقابلہ کیا کہتے ہیں باء المقابلہ یعنی یہ جو میں مجھے جھٹلاتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ ہی میری امداد فرمائیں فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بعیوننا فاوحینا الیہ ہم نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ان اصنع الفلک کہ آپ بنا دیں ایک کشتی بِآیُنِنَا ہمارے نگرانی میں وَوَحْیِنَا اور ہمارے وحی کے تقاضے پر فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جب آ جائے گا ہمارا حکم وَفَارَتِ النُّورُ یہ تنور عربی میں بھی تنور ہے اردو میں بھی تنور ہے اور پشتو میں بھی تنور ہے انگریزی میں اون ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جب آ جائے ہمارا حکم وَفَارَتِ النُّورُ اب دیکھیے آپ لوگوں نے پاکستان میں وہ اون دیکھا ہوگا ایندھن والا میں یہاں کے گیس والے اون کی بات نہیں کر رہا وہ جس میں وہ ڈالتے ہیں تو اگر وہ زمین کے سرپس پہ لگا ہوا ہو تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں ایک نیچے سے ہوا لگنے کے لیے اور دوسرا اوپر سے ایندھن ڈالنے کے لیے صحیح تو اگر آپ ایک پیالی پانی بھی اس تنور کے اندر ڈال دیں تو وہ نیچے والے راستے سے نکل جائے گا اسے فارت تنور نہیں کہتے فارت تنور جس طرح ہانڈی وہ کھولتی رہے اور منہ کے بل اس سے کچھ چیز باہر نکل آئے تو اسے کہتے ہیں فار کیا کہتے ہیں فارت القدر فارت القدر مینس دیکھی سے منہ کے بل پانی نکل آیا کھولتا ابل آیا وہ فارت تنور تو یہاں تو ابلنا نہیں ہے یہاں ابل کیونکہ ابلنے میں آگ ہونے کا تصور موجود رہتا ہے ابلنے میں آگ کا تصور موجود ہے آگ سے ابلتا ہے تو اب یہ تنور کا مسئلہ جو ہے یعنی مینز کہ اس کے نکاس کا جو جو ڈرینیج سسٹم ہے نیچے یہاں سے پانی نکلتا ہے اتنا پانی برسے گا کہ وہاں نہیں نکل سکے گا پورے کا پورا تو تنور بھر کے منہ کے بل نکل آئے گا اس سے صحیح کہ پانی وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ جو اس کا ڈرینیج سسٹم ہے یا ڈرین سسٹم ہے ہاں وہ چھوٹا پڑ جائے گا تو اس کو کہتے ہو فارت تنور صحیح فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جب اب پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سٹی والے مسئلے بھی ٹھیک ٹھاک ڈرینیج اور سیوریج کے مسئلے بھی ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کیا خیال ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ اور منہ کے بل اس سے پانی نکل آئے فَاسْلُكْ فِيهَا تو داخل کر دو فِيهَا اس کشتی کے اندر اب فَاسْلُكْ کا معنی یہ ہے کہ کشتی اسی کے اوپر چھت بھی تھا ادروائز اللہ کریم پھر اسے صرف ارکب کہا کرتے تھے کہ آپ سوار ہو جائیں اگر چھت نہ ہوتی اس لک یہ سوراخ کے اندر داخل کرنے کو کہتے ہیں تو سوراخ کا تصور تب پیدا ہوگا جب اوپر سے چھت ہو فیضا جا امرنا وفارت تل نور فسلک داخل کیجئے فیا اس کشتی کے اندر من کل زوجین اسنین اور ضروری نو سے زوجین اسنین جوڑا دو دو افراد جوڑا دو دو افراد و آلکا اور سوا کیجئے اپنے آل خانہ کو الا من سبق علی القول منهم مگر اس کو نہیں جس پر ثابت ہو چکا ہے میرا فیصلہ آپ کے آل خانہ میں سے کہ اس نے مرنا ہے الا من سبق علی القول مینز اللہ سبحانہ و تعالی meant his real son کنعان ابن نوح who was kafir تو اللہ کریم نے وہاں ایکسپشن کر دی الا من سبق علی القول منه جس کے متعلق میرا فیصلہ ہلاک کا پہلے سے ثابت ہو چکا ہے اس کو آپ نے سوار نہیں کرنا. اب اللہ کریم نے تو اس قسم کا امبیگوس تصور دے دیا یعنی کسی کو منشن نہیں کیا, اس لیے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سوال کرتے رہے کہ آپ نے تو اہلکا کہہ دیا کہ اہل خانہ کو سوار کیجئے تو وہ تو میرا بیٹا ہے وہ ڈوب رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وہ بدبخت خاک تمہارا بیٹا ہے, تمہارا بیٹا ہوتا تمہارے فٹ پرنٹ کو فالو کرتا, وہ تو اوروں کی راہ لے چکا ہے اور میں نے الا من سبق علی القول کہہ دیا تھا. تو اسی میں یہ امتیاز نہیں تھا کہ کافر آپ کے گرانے سے باہر ہو اس کا بیڑا غرق اور آپ کے گرانے کے اندر ہو تو اسے کچھ نہیں کہوں گا, نہیں, ایسی ڈسکریمنیشن میرے پاس کوئی نہیں ہوتی. الا من سبق علی القول, شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے کبریا کا انداز یہ کہ پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور پیغمبر چیخ رہا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, یہ اللہ کی کبریا کا تصور کہ اس کے محبوب کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور محبوب چیخ رہا ہے کہ جی میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, اس نے کہا ڈوبنے دو بدبخت کو, اسے ڈوب کر مرنا چاہیے. صحیح, تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ دیا فاطمہ تو یا بنیتی, او فاطمہ او میری لاڈلی بیٹی اعملی اعملی اعملی, اپنا کردار ٹھیک بناؤ, اپنے کردار کا توشہ اپنے ساتھ لے لو. تین بار کہہ دیا اعملی اعملی اعملی, فواللہ خدا کی قسم لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اللہ نے آپ کو عذاب دینا چاہا آپ کے کردار کے بنیاد پر تو میں کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتا, لا اغنی عنک من اللہ شیئا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور آپ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا میں مجھے مخاطب نہ کریں یعنی مجھ سے نہ مانگا کریں, فی الذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جو ظلم کر چکے ہیں شرک کر چکے ہیں, انہم مغرقون انہیں غرق کیا گیا ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق, ان کے غرق کا فیصلہ ہو چکا ہے. فیض استویت انت, جب آپ ٹھیک ٹھاک سوار ہو جائیں برابر ہو کے بیٹھ جائیں آپ, ومما کا اور آپ کے سارے ساتھی علی الفلک کشتی پر, فقل تو آپ کے دیجئے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, الذی وہ اللہ تعالی نجانا جس نے ہمیں چھٹکارا دلا دیا, من القوم الظالمین ظالم قوم سے, وقر رب انزلنی منزلا مبارکا اور کہہ دیجئے رب او میرے رب, وقل اور کہہ دیجئے رب او میرے رب, انزلنی منزلا مبارکا اتار دیجئے مجھے, منزل المبارکن بہترین اتار کے ساتھ, منزل المبارکن میرا اتارنا بابرکت اترنا ہو, میرا اترنا بابرکت اترنا ہو. اور دوسری قرات منزل المبارکن, یہ تو ہے منزل المبارکن, اسے ہم کہتے ہیں مصدر میمی, اسے کہتے ہیں مصدر میمی, اس کا ترجمہ ہے انزال المبارکن, انزلنی انزال المبارکن, مجھے اتار دیجئے میرا اترنا اور اتارنا بابرکت ہو, میرا اترنا اور اتارنا بابرکت ہو. اور دوسرا منزل مبارکن, مجھے بابرکت جگہ پہ اتار دو, منزل مبارکن مجھے بابرکت جگہ پہ اتار دو. تو بابرکت جگہ تھی ترکی کی کوہ جودی, یہ ٹرکی میں ہے, کہاں پر ہے ٹرکی میں کوہ جودی, قرآن کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ فیض استوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین, سورہ ہود اذ استوت علی الجودی, اللہ کریم فرماتے ہیں جب کشتی وہ رک گئی کوہ جودی پر, اذ استوت علی الجودی, یا سبحان اللہ اس پہاڑ کا کیا کہنا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے, وہ کشتی ابھی بھی کہیں ابھی کا ابھی وہاں کوہ جودی پر ہی پڑی ہے. لیکن یہ سفیر جو ہے نا بس یہ پیسے پتہ نہیں اس نے کتنے ملین جمع کر دیے ہیں, لگانے کا تصور نہیں. اگر یہ نکال دے تو پورے کلاس کو یہ ایک چکر لگوا دے. ارض الانبیاء کی کوہ جودی پر لے جائے اور جارڈن لے جائیں اور عراق لے جائیں, جنت بڑا اچھا محل بن جائے گا. ہاں جنت میں بہت بڑا محل بن جائے گا, لیکن یہ دنیا کے محلوں کے در پہ ہے کہ ایک سان فرنانڈو ویلی میں, ایک ہونا چاہیے بفلو میں, ایک ہونا چاہیے کینیڈا میں, ایک ہونا چاہیے آتے جاتے وقت ضرورت پڑ جائے گی نیو یارک میں اسے ریزرو رکھنا ہے, اور ایک ہونا چاہیے ڈاؤن ٹاؤن میں, اور ہوں گے لیکن یہ بتاتا نہیں. صحیح, کیوں ایک لاہور میں بھی ہونا چاہیے, لاہور میں تو ہے, اور ایک اس کے اپنے گاؤں میں بھی ہونا چاہیے. تو پتہ نہیں اللہ کے گاؤں اور اللہ کے شہر تو اتنے سارے ہیں کہ سفیر اور اس کے پڑ پوتوں کی عمر ختم ہو جائے گی اور سارے شہروں میں بلڈنگ نہیں بن سکیں گے. تو اچھی بات یہ کہ وہ اپنے ڈپازیٹڈ پیسے نکال کر ہمیں چکر لگوائیں ارض القرآن کی. کیا خیال ہے؟ صحیح, آپ اور چودھری صاحب اگر دونوں باہم دیگر. میں سوچ رہا تھا کہ میری جان آپ نے چھوڑ دی, آپ کو تھوڑا ریسٹ دیا. تو رات ہم آپ کے درس میں غیبت کرتے رہے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ لِي مُنزَلًا مُبَارَكًا, اور کہہ دیجئے میرے رب مجھے اتاریے منزل المبارک البہترین اتارنے کے ساتھ. اور دوسرا منزل المبارک البہترین جگہ پر, وانت خیر المنزلین, اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. تو بہترین جگہ وہ تیس کو ہے جودی. آپ ذرا نکالیں سورہ ہود بارہ سورت نمبر 11 ہے. وہاں پر تو واقعہ ہے, لیکن وہ ہے کہ سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. آیت نمبر 43. وکیل یا ارض ابلعی ماءک, اور حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ یا ارض, اے زمین, ابلعی ماءک, نکل جا اپنی پانی کو. جو پانی آپ نکال لائی ہے تو وہ آپ نکل جا. ویا سماء اقلعی, اور اے آسمان, اقلعی, بند ہو جا, مزید برسانا بند کر دے. تو زمین کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنی پانی نکل جا, اور آسمان سے کہہ دیا کہ مزید برسانا بند کر دے. وغیظ الماء, اور پانی کا سطح گرتا گیا. وغیظ الماء, پانی کا سطح گرتا گیا. وقضی الامر, اور معاملہ فیصلہ ہو گیا. معاملہ فیصلہ یعنی کام تمام ہو گیا. جاب از ڈن. وقضی الامر آج کی انگریزی میں اس کا سادہ ترجمہ ہو گیا, اینڈ دی جاب واز ڈن. اور جاب کیا تھا؟ لوگوں کا بیڑا غرق کرنا. صحیح, لوگوں کا بیڑا غرق کرنا. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ ڈن, جن کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ میں نے غرق کر دیا. دیکھیے اللہ کریم اتنے بے پرواہ بادشاہ ہیں, دنیا کو تباہ کر دیا, اس نے کہا قضی الامر, بس جب وہ ڈن. اس لیے کہ اللہ کو کیا پرواہ ہے, کوئی ہے پرواہ؟ بنائی اس نے, بنائی وہ چاہے بنائے اور چاہے بگاڑے, کوئی اعتراض کرے اس کو تھپڑ مارے, کوئی پوچھنے والا ہے نا. تو ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ جس مہمان سے آپ کا چھٹکارا نہ ہو تو دیکھتے ہی آپ ہنسنا شروع کر دیں. نہیں, جلدی جان نہ چھٹ جائے. اگر آپ روتے بھی رہیں وہ پھر بھی یاد رہے گا, وہ آپ کی جان چھوڑتا نہیں. تو رونے کا کوئی فائدہ ہے نہیں, نہ شکوے کا کوئی فائدہ ہے. تو آپ بس اسے دیکھ کر, او یا سبحان اللہ, آپ پھر تشریف لے آئے. یا سبحان, صحیح صحیح. تو اب اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے کہ چھٹکارا تو ہے نہیں, نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے, نہ کوئی دوسرا راستہ ہے. تو بس اس اللہ کو کہہ دیں کہ او یا سبحان اللہ, بس یہ ہم آپ کے بندے. اس طرف میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کل بھی ہم نے بڑی خوب بات بتائی, جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے خود تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھیج. بالکل یہ صحیح ہے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور جاب واز ڈن, وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور کشتی رک گئی, عَلَى الْجُودِيِّ کوئی جودی پر, وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور حکم دیا اور کہا گیا, وَقِيلَ اور کہا گیا کہ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, مشرکوں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہتی ہے, مشرکوں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہتی ہے. تو واپس اپنے سبق, مجھے یہ پتا نہیں لیکن ترکی میں ہے, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں نہ کبھی اس کو نقشے یا جیوگرافیکلی میں نے دیکھ لیا ہے, شاید کہیں مینشن ہو. ہاں ڈاکیومینٹری میں دکھاتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ اَذْنِلْ لِي مُنزَلَ الْمُبَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, واپس اپنے سبق. اور آپ کہہ دیجئے او میرے رب, انزلنی منزل المبارکہ, مجھے اتار دیجئے بہترین اتار کے ساتھ, انزلنی منزل المبارکہ, مجھے اتاریے بہترین اور بابرکت جگہ پر, وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں, کسی کے اندر ڈیر سارے اور تاکہ ہم ہی تے عذاب دینے والے. ابتلا قرآن کریم میں تین معنوں میں مستعمل ہے. قرآن کریم میں ابتلا کا لفظ جگہ جگہ استعمال ہے قرآن کریم کے اندر, کبھی یہ آزمائش کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے ٹیسٹ, کبھی یہ نعمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, میں نے آپ کو قوم فرعون سے نجات دے دی, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو وہاں لفظ بلا ابتلا, بلا اینڈ ابتلا بہت عرض سیم, نعمت کے معنی میں مستعمل ہے. اور کبھی یہ عذاب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے, یہاں پہ یہ تیسرے معنی میں مستعمل ہے, وہ ان کنہ لمبتلین اور تحقیق ہم ہی عذاب دینے والے. ثم انشانا من بعدهم اور پھر پیدا کر دیے ہم نے قوم نوح کے بعد قرن الاخرین دوسرے اقوام. قرن کا معنی اقوام, قرن یہ بھی لفظ مشترک ہے, کبھی یہ صدی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے سینچری, قرن کا معنی ہوتا ہے سینچری, کبھی یہ سینگ کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں سینگ ہارن, اور کبھی قرن یہ امت اور قوم کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے. تو یہاں تیسرے والے معنی میں ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین اور پھر ہم نے پیدا کر دیے ان کے بعد قرنا آخرین قوما آخرین دیگر اقوام. فارسلنا فیهم اور ہم نے بھجوا دیا ان اقوام کے اندر رسولا منهم پیغمبر اسی قوم میں سے, ان اعبدوا اللہ اور پیغمبر کا فرمانا یہ تھا ان اعبدوا اللہ کہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے, مالاؤ مل الائن غیرو نہیں ہے آپ کے لیے کوئی بھی معبود اور مشکل کشا اللہ کے علاوے. افلا اور کہہ دیا قوم نے ملاؤ مل قومی سرداروں نے, مل قومی اس کے قوم میں سے, الذین وہ سردار کفرو جو کافر ہو چکے تھے, وہ کذب اور جھٹلا چکے تھے, بلقائل آخرت باز بعد الموت کو, وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْرَفْنَاهُمْ اطراف. اطراف کا معنی کہ جب آپ کو سہولیات اور لگژریز سارے پرووائڈ ہوں تو اس زندگی کو کہتے ہیں اطراف والی زندگی. کیا اطراف والی زندگی طرف سے ہے, تا را فا طرف, تا را فا طرفہ, اسی سے ایک دوسرا لفظ ماخوذ ہے طرفہ. طرفوہ کا معنی ہے زندگی میں تعیشات اور مزے اڑانا, طرفوہ کا معنی مزے اڑانا. تو اطرفناہم فی الحیات الدنیا, اللہ کریم نے فرمایا ان کو میں نے مزے اڑانے والی زندگی دے دی تھی. تو مزے اڑانے والی زندگی یہ ہوگی فار ایگزامپل کہ بی ایم ڈبلیوز ان کے پاس تھے, مرسیڈیز بھی ان کے پاس تھے, پک اپ بھی تھے, وین بھی تھے, پیلسز بھی تھے, بینک عیاشی. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, میرے خیال میں آپ لوگوں کے وڈیروں کا اور ہمارے اربابوں کا اور پنجاب کے چودھریوں کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے چودھری صاحب کیا نہیں, یہ تو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں, صحیح, لیکن کبھی کبھار اس کو یاد نہیں رہتا, تو یہ جاوید صاحب سے کہہ دیتا ہے کہ وہاں پاکستان میں ڈیڑھ سارے پیسے, اس کا کیا کہنا اور کیا کرنا. تو جاوید صاحب نے کہا وہ پاکستان میں چودھری صاحب کے پیسے, میں نے کہا اچھا وہ تو چودھری صاحب نے میرے نام لکھے ہوئے. واطرف نام فل حیات دنیا, اور ہم نے تعیشات والے زندگی دے دیتے انہیں اس دنیا میں, تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ پیغمبر مگر انسان ہے آپ جیسا, یاکل مما تاکلون منہ, کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ کھاتے ہیں, بیف بھی کھاتا ہے, لیمب بھی کھاتا ہے جی, ویجیٹیبل بھی کھاتا رہتا ہے, بریڈ بھی کھاتا رہتا ہے, ہنی بھی کھاتا رہتا ہے, تو یہ تو آپ جیسا انسان ہے, سارے ریکوائرمنٹس آپ جیسے ہیں, اس کو پیغمبر خاک مانے ہم. صحیح, یا کل مما تاکلون منہ, یہ کھاتے ہیں وہ آپ کے طرح جس طرح آپ کھاتے ہیں, ویشرب مما تشربون, اور پیتے آپ لوگوں کی طرح جس طرح آپ پیتے ہیں, ولئن اطعتم بشرا مثلکم, اگر آپ لوگوں نے فالو کیا بحیثیت پیغمبر کے, بشرا ایک انسان, مثلکم جو آپ جیسا ہے, انکم اذا لخاسرون, تو آپ لوگ اسی وقت بڑے لوزر ہوں گے. کہ پرائیورٹی کیا ہے کہ اس کو پیغمبر بنایا جائے. ایعدکم انکم اذا متتم, ایعدکم یہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے, انکم اذا متتم کہ جب آپ لوگ مر جائیں گے, وکنتم ترابا اور ہو جائیں گے مٹی کے ذرے, وعظاما اور ہڈی ہڈیاں, انکم مخرجون تو آپ کو پھر نکالا جائے گا. یہ ویسے مفت میں آپ کو ڈراتے رہتے ہیں کہ آپ کو پھر نکالا جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا, یہ ویسے گپ شپ لگاتا رہتا ہے. ہائے ہاتھ, ہائے ہاتھ لما توعدون, ہائے ہاتھ, یہ ہائے ہاتھ, ہائے ہاتھ بالکل اس طرح ہے جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں الاس, اے ایل اے ایس, الاس, ہائے, کیا دیوانگی کا تصور ہے, پھر زندہ کیے جاؤ گے. ہائے ہاتھ, ہائے ہاتھ لما توعدون, ہائے ہائے اس بات کے حوالے سے جو آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہائے ہاتھ, ہائے ہاتھ لما توعدون, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہ جو زندگی کا ذکر کر رہا ہے, مجھے دیکھیے کہ یہ پیغمبر جو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو زندگی نصیب ہوگی, تو یہ اس کا مسکنسپشن ہے, یہ اس کا مسکنسپشن, یا یہ مس انڈرسٹوڈ کر چکا ہے, جو شاید اللہ نے اسے کہا ہوگا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, تو جب ہم دنیا میں نہیں تھے تو مرے ہوئے تھے, جب زندگی ملی تو مل گئی, اب یہ کہتا ہے دوسرے والے موت کے بعد زندگی, یہ اس کی مسکنسپشن ہے, یہ بات کو صحیح نہیں سمجھا. دیکھیے بڑے شیطان لوگ تھے, وہ پورے فلسفی تھے امریکہ والے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے یہ زندگی جس کی بات یہ پیغمبر کرتا ہے, الا حیاتنا الدنیا مگر وہ ہمارے دنیا والی زندگی, نموت ونحیا ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں, وما نحن بمبعوثین اور ہمیں پھر کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا, ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ کہ وہ ری انکارنیشن کے قائل تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, مرنے کے بعد زندگی ہے, تو مینز کہ اللہ نے اسے کہہ دیا ہے کہ ایک انسان کی روح جب نکل جاتی ہے کسی دوسری لیونگ انٹیٹی میں میں داخل کر دیتا. یہ ہندو والا جو عقیدہ ہے, ری انکارنیشن, جو آج صبح کی نماز کے بعد میں آپ سے کہہ رہا تھا, ہندو کا لطیفہ میں نے سنا دیا تھا, تو ایک ہندو کی والدہ مر گئی تھی, اس کی والدہ کو پیار و محبت بھی بہت زیادہ تھی کتوں سے, اور اس کی خصلتیں بھی کتوں جیسی تھی, اور ہندو کو اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا, تو وہ تو ری انکارنیشن کے قائل ہیں کہ یہ جو روح نکل جاتی ہے تو جس قسم کے حیوانوں سے محبت ہوتی ہے, خصلتیں جس سے ملتی جلتی ہے, تو روح مرنے کے بعد اس میں گھس جاتی ہے. صحیح, تو وہ ادھر ادھر قصائیوں کے دکانوں کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہا کہ والدہ سے ملاقات ہو جائے, کیونکہ کتے کتیاں تو قصائیوں کی دکان کے قریب ہوتے ہیں. صحیح, تو ایک بار ایک کتیا نے چند بچے دیے تھے, تو اس کی ایک بچی, چھوٹی بچی, وہ اس کے پیچھے چلنے لگی, اس نے پیچھے دیکھا, اس کو منع کر دیا, ٹیسٹ کر رہا تھا کہ واقعی میری والدہ ہے یا ویسے روانہ ہو گئی, دوسری بار وہ پھر اس کے پیچھے آ گئی تو اس نے پھر اس کو منع کر دیا. جب تیسری پا تو یہ شور ہو گیا کہ یہ والدہ ہے, تو اس کو اٹھا دیا, ہائے مائی اماں جی تشریف لے آئے, میں بڑا خوش ہو گیا, گلے لگایا, چومتا رہا, چاٹتا رہا, گھر لے آیا, بیوی کو حکم دے دیا, اماں جی سے آج ملاقات ہو گئی, بڑا گھوما پھرا, مدتوں بعد مجھے مل گئی, تو اچھا انتظام کر دو اس کے لیے. تو اس نے بستر, میٹرس اور بہترین کھانے, ہو دو تین مہینے میں وہ ہٹی کٹی ہو گئی. جب ہٹی کٹی ہو گئی تو ایک دن باہر نکلی ہوئی تھی تو باہر سے کتے کو ساتھ لے آئے, تو اس کی جو بیوی تھی اس نے کتے کے لیے بھی بیڈ کا انتظام کر دیا اور کوئی دیسی گھی میں روٹی ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا. اچھا جب ہندو جی وہ دفتر سے آئے دو تین بجے چھٹی کر کے تو بیوی دوڑ کے آئی کہ مبارک مبارک, اما جی آج باہر گئی تھی, ابا جی کو بھی ساتھ لے آئی ہے. یہ بھی قوم ہے جن کے کتے جن کے والد ہوتے ہیں, کتیاں جن کی والدائیں ہوتی ہیں, گائے کا گوبر جس کی پوجا کر دے, گائے گوبر کر دے تو وہ زندہ کر جاتے ہیں. ویسے عقل عقل کا اندھا پن ہے. تو ہوں گے بہت سارے, پھر تک سلسلہ چل پڑا. جب ابا جی اور اما جی آ گئے, یہ الیکٹران نیوٹران جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر مصیبت تو ہو جاتی ہے. چودھری صاحب, الیکٹران نیوٹران کے ٹکر سے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جس طرح ابھی ہندو ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, تو ان کی ان حرکات کو دیکھ کے انسان کے دل میں کیا نفرت ہونی چاہیے؟ وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن دل میں اگر ایسا خیال تو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بے وقوف ہے یا کیوں نہیں. تو ہیں بے وقوف, کوئی عقل مند توڑے ہیں؟ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں کبر وغیرہ کا تو نہیں؟ نہیں, اس میں کوئی کبر ہے عقل, یہ جو ہم کہیں گے ہم عقل مند ہیں مسلمان, نہیں عقل مندی کی بات نہیں, ہدایت کی بات ہے. وہ حضرت عمر والی بات یاد رکھیے, ہدایت نہیں, حضرت عمر والی بات یاد رکھیے کہ حضرت عمر نے اپنے خدا کا ہاتھ کھایا, کھجور کا بنا ہوا خدا اس کا ہاتھ کھا لیا. اس نے کہا بھوک لگی تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے گھر میں کھجور کا بنا ہوا ایک آئیڈل تھا تو ہم اس کی پوجا کرتے تھے, تو ایک بار مجھے بھوک لگی تو میں نے اس کا پورا ہاتھ کھایا. صحیح, تو فتذکر تو غضب ابھی, حضرت عمر جس طرح غضبناک آدمی تھے, اس کے والد صاحب تو اس سے بھی دو تین انگلیاں آ گئے تھے, تو مجھے اپنے باپ کا غصہ یاد آ گیا کہ وہ تو بھیجا نکالے گا کہ اچھا آپ خدا کو بدبخت, آپ نے خدا کا ہاتھ کھا لیا تو وہ تو اٹھا کے زمین پر پٹک دے گا. تو میں دوڑ کے آیا والدہ کے پاس کہ اماں خدا کے لیے کچھ کھجور کا انتظام کر دیں, وہ میں ہاتھ کھا گیا. اس نے کہا بدبخت تو مجھ سے کچھ کھجور مانگ لیتے. میں کہا اب کھا لیا ہے, اس کا انتظام ہونا چاہیے. تو اماں نے دے دیا اور کوٹ دیا اور پناہ, اور میں نے وہ ہاتھ پھر ریپیئر کر دیا, خدا کا ہاتھ وہ بنا دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہہ دیا, اولم تکن عندکم عقول, آپ جو ان چیزوں کی عبادت کرتے رہے آپ لوگوں کی عقل نہیں تھے کوپڑیوں میں؟ حضرت عمر نے کہہ دیا, کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایا, عقل تھی جی ہدایت نہیں تھی. عقل تو تھی, عقل تو اس لیے تھی کہ دیکھیے شام کی تجارت ان کے کنٹرول میں جی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے پردادا جو تھے ہاشم وہ روم تک اور اٹلی تک وہ تجارت پہ قابض تھے, اتنے بہت بڑے تاجر تھے. تو تجارت بھی تو عقل پر ہوتی ہے کہ بیوقوفی پر ہوتی ہے؟ بیوقوف تو میرے خیال میں ایک مہینے میں افسرا کیپٹل کا بیڑا غرق کر دے گا. صحیح, تو اس نے کہا عقل تھی ہدایت نہیں تھی. یہ چیزیں عقل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, کس چیز پر کرتی ہیں؟ ہدایت پر. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے یہ مگر حیات الدنیا, ہمارے دنیا والے زندگی, نموت و نحیا, مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں, علی سبیل التناسخ, ری انکارنیشن کے ذریعے, تناسخ ری انکارنیشن. وما نحن بمبعوثین, اور نہیں ہے ہم بمبعوثین پھر اٹھائے جانے والے, ان هو الا رجل, نہیں ہے یہ پیغمبر الا رجل مگر ایک آدمی ہے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے بنا دیا ہے اللہ پہ جھوٹ کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. یہ آدمی اللہ کے گلے میں جھوٹ ڈال چکا ہے, مینز کہ کلیم کر رہا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. وما نحن له بمؤمنین, اور ہم کبھی بھی اس کے تصدیق کرنے والے نہیں. قالا, پیغمبر نے کہہ دیا, رب او میرے رب, انصرنی, میرے امداد کیجئے, بما کذبون, ان کے جھٹلانے کے مقابلے میں. قال عما قليل اللہ نے کہہ دیا عما قليل عما یہ کلمہ مستعمل ہے بعد کے معنی میں بعد قليل قال عما قليل بعد قليل تھوڑے سے وقت کے بعد اس بخلن نادمین یہ لوگ ہو جائیں گے اپنے کو بلیم کرنے والے اس میں اللہ کریم نے کہہ دیا پیغمبر سے کہ تھوڑے انتظار کیجئے یہ خود اپنے کو بلیم کرتے رہیں گے کہ ہم کیا بے وقوف لوگ تھے بعد قلیل لیصبحن نادمین یہ خود اپنے کو بلیم کرتے رہیں گے فاخذتهم الصيحة بالحق پس پکڑ لیا اور گرفت میں لے لیا ان کو الصيحة جبریل کی چیخ نے کیونکہ جتنے سارے عذاب بھی آئے اسی کا بیسک کاز ہوا کرتا تھا کیا جبریل کا چیخ کہ وہ ایٹ دا مومنٹ وہ ایک چیخ نکال دیتا اور لو آلٹیچیوڈ سے ایک پرواز کر دیتا عذاب مختلف آ جاتے ایسا نہیں کہ جبریل کے چیخ سے ہمیشہ ایک قسم کا عذاب آیا نہیں اٹ مینس کہ اس کے پاس وہ چیخ کا معنی آپ آج کے دور میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کا بٹن دبا رہا تھا ریموٹ کنٹرول تھا اس کے پاس تو وہ آ جاتے لو آلٹیچیوڈ پر پرواز کر کے بٹن کو دبا دیتے بٹن کو تو ایک زبردست ساؤنڈ نکل جاتی اور اس ساؤنڈ کے ساتھ ہی وہ عذاب آ جاتا صحیح فاخذتهم الصيحة اور گرفت میں لے لیا ان کو الصيحة تیز آواز نے بالحق یقینا فجعلنا غصاء ہم نے بنا دیا ان کو غصاء ریزہ ریزہ غصاء اصل میں جب یہ فصل پک جائے اور پھر خشک ہو جائے اور پھر خود اپنے تئی وہ نیچے گرتا رہے اور کالا اور رس زیرے زیرے اس کو کہتے ہیں غصاء ذرہ ذرہ ہو جانا فجعلنا غصانا ہم نے انہیں ذرہ ذرہ کر دیا فبعدا للقوم الظالمین اللہ کے رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے ثم انشانا من بعدہم اور پھر پیدا کر دیا ہم نے ان اقوام کے بعد بے قرون الاخرین دیگر اقوام ما تسبق من امت اجلہا کبھی نہیں آگے جا سکتا تھا کوئی امت اجلہ اپنے وقت مقرر سے جو بھی ٹائم ان کے ہلاک کے لیے مقرر تھا کوئی قوم اس سے پہلے ہلاک ہونے والی تھی نہیں ما تسبق من امت اجلہا نہیں آگے جا سکتے تھے کوئی قوم بھی اجلہ اپنے فکس ڈیٹ سے وما یستاخرون اور نہ پیچھے رہ سکتے تھے ثم ارسلنا اور پھر بھجوا دیا ہم نے رسلنا اپنے پیغمبران تترن پے در پے کنسیکٹیولی پے در پے کنسیکٹیولی اینڈ کنٹینیوسلی تو تترا بی آئی بنی اسرائیل اس طرح آتے کہ آج وامک آ جاتا تو کہہ دیتے کہ ووڈ لینڈ ہل میں آج ایک پیغمبر اٹھ پڑے ہیں اس نے دعوت دینی شروع کر دی صحیح تو جاوید صاحب کہہ دیتے کہ وہ ہمارے والے علاقے میں بھی ایک پیغمبر آئے ہیں اس نے اسے کہتے تترا ایک ہی وقت میں سینکڑوں پیغمبر مختلف خطوں میں آتے رہے تو اسے کہتے تترا کیا کہتے ہیں تترا پیدر پہ ثم ارسلنا رسلنا تترا پھر ہم نے بھجوا دیا رسلنا اپنے پیغمبر تترن پے در پہ کلما جا امتن رسولہا اور جب بھی آیا کسی بھی امت کے پاس ان کا پیغمبر کذبوہ تو انہوں نے اس پیغمبر کو جھٹلایا فاتبانا بازن بازن دیکھیے اب اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر بھی اس طرح کنٹینیوسلی آتے رہے پیغمبر بھی اس طرح کنٹینیوسلی اور کنسیکٹیولی آتے رہے اور اقوام ان کو جھٹلاتے بھی رہے کنٹینیوسلی اقوام ان پیغمبروں کو جھٹلاتے بھی رہے کنٹینیوسلی اور ہم اقوام کو ہلاک بھی کرتے رہے کنٹینیوسلی اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارے کام پے در پہ چلتے رہے پیغمبر آتے رہے پے در پہ قوم جھٹلاتی رہی پے در پہ اور ہم ہلاک کرتے رہے پے در پہ آج اطلاع آ جاتی فلاں جگہ زلزلہ آ گیا اس قوم کا بیڑا غرق تو کل اطلاع جاتی فلاں جگہ پہ جبریل امین کی چیخ ہوئی اس قوم کے دل پھٹ گئے فلاں جگہ پتھر کی بارش ہو گئی فلاں جگہ یہ ہوا یہ ٹورنیڈو آ گیا مختلف قسم کی چیزیں ہمارے جو صحابہ کرام ان میں سے کسی بھی صحابہ کرام نے معجزہ دیکھے اسلام لے کر آئے بہت سارے لوگوں نے مشرکین مکہ تو ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے اور جب دیکھتے رہے پیغمبر کی اپنی ذات خود معجزہ تھی تبھی تو لوگ ایمان لے آتے ہیں پیغمبر کی اپنی ذات معجزہ وہ کیسے معجزہ ہے کہ ایک الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ آدمی جس کو الف با تا سا وہ بھی پتہ نہیں ہوتا اے بی سی اس کو نہیں آتا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور وہ اعلیٰ فلسفیکل ٹاک شروع کر دیں تو لوگ کہہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے بات ذہن میں آ رہی؟ تو یہ پیغمبر کی اپنی ذات بطور خود معجزہ ہوا کرتا ہے. یہ آلہ پہ سڈن تھی ان کی پہلی جو پٹاک تھی پرافٹ روڈ سے پہلے کی. ہاں تو وہ تو اس دنیا کی پٹاک نہیں تھی, اس کو جنت کا کیا پتا تھا, اس کو دوزخ کا کیا پتا تھا؟ عام دنیاوی بات چیت میں بھی وہ پہلے نہیں, وہ تو دنیاوی زندگی علیحدہ بات ہے. آلہ پہ سڈن وہ جو مغیبات کی بات کرنا شروع کر دیا, سو دیٹ واز اے معجزہ. کلما جا امت رسول, جب بھی آ گیا کسی پیغمبر کے پاس رسول, جب بھی آ گیا کسی امت کے پاس رسول ان کا پیغمبر, کذبو تو انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کو, فاتبانا بازم بازن اتبانا, دیکھیے بازم ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہلاک میں. کس میں؟ ہلاک میں. اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبروں کے لیے میں نے ایک بیلٹ لگا دیا تھا. میں مثال دے رہا ہوں, چیز کنٹینیوسلی کس چیز پہ آتی ہے؟ بیلٹ پر. تو انبیاء کے آنے کا ایک بیلٹ میں نے لگا دیا تھا, اس بیلٹ پہ آتے رہے, صحیح. اب ان بدبختوں نے بھی جھٹلانے کا ایک بیلٹ لگا دیا تھا, صحیح, وہ جھٹلاتے رہے, تو میں نے بھی عذابوں کا ایک بیلٹ لگا دیا تھا کہ پیچھے سے وہ عذاب بھی اس طرح آتے رہے. فاتبانا بازم بازن, تو ہم نے ان کو فاتبانا بازم بازن, ہم نے لگا دیا ان کو ایک دوسرے کے پیچھے ہلاک کے معاملے میں. وجعلنا احادیثا, اور ہم نے بنا دیا ان اقوام کو احادیثا, کس سے کہانیاں؟ احادیثا کس سے کہانیاں؟ جب کسی قوم کی نشانیاں کچھ نہیں رہ جاتی, صرف ان کی کہانیاں رہ جاتی ہیں, تو اسے کہتے ہیں جعلنا احادیثا, ہم نے ان کو کس سے کہانیاں بنا دیا. یعنی ان کے سارے اعمال اور ساری چیزیں وہ ایسی معلوم ہوتی کہ کوئی افسانہ کہہ رہا ہے, حالانکہ افسانہ نہیں ہے, حقائق. جالنا احادیث, اور بنا دیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں, فبود القوم لا یؤمنون, اور اللہ کی رحمت سے دورے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون, اور پھر بھجوا دیا ہم نے موسیٰ اس کے بھائی ہارون کو, بآیاتنا اپنے آیات اور معجزات کے ساتھ, وسلطان مبین, اور مدلل بیان کے ساتھ. سلطان مبین مدلل بیان, کہ جب موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تو بڑے فلسافیکل انداز سے دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے کہ مخالف اس کے بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا. اور سلطان مبین کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے ایک حکومت دے دی تھی, حکومت تھی تو فرعون کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ. فوج اس کے پاس, پولیس اس کے پاس, رینجرز اس کے پاس, خزانہ اس کے پاس, مملکت کا کنٹرول ہاں اس کے پاس. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک اساتی وہ پھینک دیتا تو فرعون کی ساری خدائی ختم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کلیئر کٹ حکومت دے دی تھی کہ وہ بس ایک عصا کو پھینک دیتے, فرعون کی ساری قوتیں تتر بتر ہو جاتی, صحیح. تو اس کو اللہ کریم نے سلطان مبین کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سلطان مبین. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا اپنے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ, وسلطان مبین الی فرعون وملئہ, میں نے بھجوا دیا تھا ان دونوں کو فرعون کے پاس, وہ ملئے ہی اور اس کے سرداروں کے پاس, فاستکبروا انہوں نے انکار کر دیا, وکانوا قوما عالین, اور وہ تھی ایک قوم عالین تکبر کرنے والی. عالین تکبر کرنے والی. فقالوا انہوں نے کہہ دیا, انؤمن لبشرین مثلنا, کیا ہم ایمان لائیں گے لبشرین دو انسانوں پر. یہ دیکھیے یہی ایک پلی ہے جو سارے اقوام لے رہے تھے کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. انؤمن لبشرین, کیا ہم ایمان لائیں گے لبشرین دو انسانوں پر, مثلنا جو ہمارے جیسے ہیں, مثلنا جو ہم, یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یا تو پیغمبر ابتدا ان انسان نہیں ہونا چاہیے, فرشتہ ہونا چاہیے, یا اگر ابتدا ان انسان ہو تو اس کی ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہو, نہ پینے کی ضرورت ہو, نہ شادی کرتا ہو, نہ بچے ہوں, نہ کسی دوسرے بشری تقاضے کی ضرورت ہو, اس کے تقاضے سارے تبدیل ہونے چاہیے. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ بات تفصیلاً گزر گئی تھی سورہ انعام کے اندر. سورہ انعام کے اندر تفصیلاً یہ بات گزر گئی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا اگر میں فرشتے کو بھجوا دیتا بطور پیغمبر, لجعلناہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون, تو میں پھر بھی اس فرشتے کو ٹرانسفارم کر کے انسان بنا تھا، اس لیے کہ پیغمبر نے تو قوم کے لیے رول ماڈل بننا ہے، اور فرشتہ انسانوں کا رول ماڈل نہیں ہو سکتا، فرشتہ کیونکہ اس کے تقاضے وہ نہیں جو انسانوں کے ہیں. رول ماڈل مینس کہ آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں وہ کوئی عملی نمونہ دکھائے، تو فرشتہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمیں کیا پتہ لگتا، اس کو پینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمیں کیا پتہ لگتا، فرشتے شادی نہیں کرتے ہمیں کیا پتہ لگتا، فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے ہمیں کیا پتہ لگتا، فرشتے بزنس اور ٹرانزیکشنز میں نہیں ہوتے ہمیں کیا پتہ لگتا، فرشتے کوئی حکومت اسٹیٹ اور گورنمنٹ نہیں چلاتے ہمیں کیا پتہ لگتا. تو پیغمبر اللہ نے بھجوا دیا انسان تاکہ وہ رول ماڈل بنے. تو اللہ کریم نے فرمایا بدبخت جو کہتے کہ فرشتہ ہونا چاہیے، میں اگر فرشتہ بھجوا بھی دیتا تو ٹرانسفارم کر کے اسے انسان بنا دیتا تاکہ وہ رول ماڈل بن جائے، اور اگر میں فرشتے کو ٹرانسفارم کر کے انسان بنا دیتا تو انسان کی پیغمبری پر تو ابھی بھی ان کو اعتراض ہے، وہاں بھی اعتراض ہوتا. وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کی یہ کنفیوژن. تو وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ کا معنی یہی ہے کہ پھر بھی یہ اسی کنفیوژن کے شکار ہوتے جو آج محمد کے متعلق کنفیوژن کے شکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو اگر فرشتہ بھی کنورٹ اور ٹرانسفارم ہو کر انسان بنتا تو پھر یہی بات ہوتی کہ انسان صحیح. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، اور اس نے کہا گرین پگڑی والے کہتے ہیں کہ محمد پیغمبر ہیں لہٰذا وہ انسان نہیں ہو سکتے. اس نے کہا یہ ان کے کزنز ہیں. شیخ مرحوم نے فرمایا ان کے کزنز ہیں، یہ ان کے چچا زاد ہیں، وہ ایک جانب سے انکار کرتے ہیں دوسری جانب سے، وہ بشر یعنی انسان کی نبوت کے انکاری تھے اور یہ نبی کے بشریت کے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں پیغمبر نور ہے خالص، کیا ہے نور، کیا ہے نور ہے بھائی، فرشتے نور ہوتے ہیں، پیغمبر نور نہیں ہوتا، پیغمبر انسان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر انسان ہوتا ہے، وہ اپنا مادی وجود رکھتا ہے، وہ اپنا مادی اور فزیکل اور اس کے سارے تقاضے ہوتے ہیں انسانوں والے. ہم لوگ تو مولوی کو بھی کہتے ہیں وہ فرشتہ ہے. ہاں نہیں، وہ تو صفات کی بات ہے، ان ھذا الا ملک کریم. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہہ دیا یہ انسان نہیں معلوم ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے. مینز کی اتنی خوبصورتی انسان کی نہیں ہوتی، اتنی خوبصورتی انسان کی نہیں ہوتی، یہ صفات کی بات ہوتی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے انسان، کنورٹ ہو کے نور بن گئے، کنورٹ ہو کے نور بن. تو اگر کنورٹ ہو کے نور بن گئے تو پھر اسے کھانے کی ضرورت تھی؟ بتائے نا. ہاں، پینے کی ضرورت تھی؟ اس پر کوئی خوشی، راحت، غم، تکلیف، یہ ساری چیزیں کوئی تصور تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اللہ کریم نے بار بار کہہ دیا کہ کہہ دو انہیں انما انا بشر، میں انسان ہوں، مثلکم، آپ لوگوں کی طرح ہوں، سارے تقاضے رکھتا ہوں جو آپ رکھتے ہیں، یوحا الیہ، بس صرف میری ڈسٹنکشن یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے. آپ لوگوں سے میری ڈسٹنکشن یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، یوحا الیہ، بس میرے پاس وحی آتی ہے، یہی ہے ڈسٹنکشن. لہٰذا آپ نے میرے کو فالو کرنا ہے، کیپنگ ان ویو دا وحی وچ از کمنگ ڈاؤن ٹو می بائی جبریل امین. بس میں آ گئی. سر ایک عورت لے لیتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں تھے. یہ گپ لگاتے ہیں، یہ گپ لگاتے ہیں، یہی ہے بریلویوں کا مذہب ہے، یہ بکواس ہے، اس کو کہتے ہیں بکواس. اور بدلی کی چھائیں یہ، ہاں بدلی جو ہے اپنا سایہ کرتی تھی نبی کے اسلام پر. کیا وہ تو معجزہ ہے؟ وہ تو معجزے ہوتے ہیں، تو معجزہ کہتا ہے، معجزہ علیحدہ چیز ہے، نور ہونا علیحدہ چیز ہے. بادل نے سایہ تو بنی اسرائیل پہ بھی کیا. یہ تو شیخ مرحوم نے فرمایا، ایک بریلوی مولوی نے کہہ دیا کہ اس کا سایہ نہیں تھا، تو شیخ مرحوم نے فوراً اس کو زبردست پکڑا، اس نے کہا اس وقت سایہ نہیں ہوتا، جب اوپر بادل ہوتے تو سایہ کہاں کا بنتا، جب اوپر بادل ہوتے تو نیچے بادل کا سایہ ہوتا، حضور کا سایہ کس چیز کا بنتا؟ صحیح. تو وہ آدمی خاموش ہو گیا. ہاں تو آپ اس لیے کہ آپ تو بریلیوں کے پاس جاتے رہے، صحیح. اس زمانے میں تو آپ سیویاں پکاؤ، کڑھائیاں پکاؤ، اچھا ہم کو بھی کھلاؤ. تو یہ ہمارے جاویر صاحب حلوے والوں کے ساتھ ہیں، بلکہ پنجاب کی اکثریت لوگوں کی وہ حلوے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. پنجابی حلوہ نہ کھاتا ہو تو پھر وہ پنجابی کیسے ہوتا ہے؟ باقر آپ حلوہ ملوہ کھاتے ہیں؟ اچھا، تو کس چیز کا شوق ہے؟ کڑوے کا؟ تو پھر زہر پیتے ہیں. یہ بڑی رات میں پان کا کوئی پان کا درد نہیں رہا. اچھی راتوں میں آپ پان کھا کے تھوکتے رہتے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا, انہوں نے کہہ دیا انؤمن لبشرین مثلنا, کیا ہم ایمان لائیں گے لبشرین مثلنا, دو انسانوں پر جو ہمارے جیسے ہیں, وقوم ما لنا عابدون, اور ان دونوں کی قوم ہمارے بیگاری ہیں. پھر وہ دونوں انسان پھر بھی اگر سردار قوم سے ہوتی, مینز قبطیین سے, کن سے؟ فرعون کی جو اپنی قوم تھی, تو شاید کوئی تک بنتا بات کا کہ بھائی سردار قوم سے ان کا تعلق ہے, فالو کرنا چاہیے, یہ تو بنی اسرائیل کے ہیں دونوں, اور بنی اسرائیل تو ہمارے بھگاری ہیں. بنی اسرائیل ہمارے, وقومہما لنا عابدون, اور اس کی پوری قوم ان دونوں کی تو ہمارے بھگاری ہیں, ہمارے سلیوز. اب سلیوز بھی کبھی لیڈر ہوا کرتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا, انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو, فکانو من المولکین, ہو گئے وہ ہلاک شدگان میں سے, ہلاک ہو گئے. ولقد آتینا موسی الکتاب, اور تاکہ ایک دے دیا تھا ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب. تو یہ کتاب موسی کو فرعون کے ہلاک کے بعد ملی, فرعون کے ہلاک کے بعد ملی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور دے دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ لوگ یعنی موسیٰ کے فالوور وہ ہدایت پا سکیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً, اور بنا دیا تھا ہم نے ابن مریم کو, وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ, بنا دیا تھا ہم نے ابن مریم کو, عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کریم جب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ابن مریم ساتھ ضرور کہتا رہتا ہے, ابن مریم ضرور کہتا رہتا ہے, تاکہ بدبختوں کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں کہ بھائی کوئی ابن اللہ اور سن آف گاڈ نہیں ہوتا. ہی واز سن آف مریم, ہی واز سن آف مریم اینڈ ناٹ سن آف گاڈ. اور کبھی کبھار تو ایسا کرتا ہے کہ عیسیٰ کا نام ہی نہیں لیتا, بس ابن مریم ہی ذکر کرتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈل جائے کہ یہ ابن مریم ہے. یہاں دیکھیے, اب عیسیٰ کا نام نہیں لیا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ, اور ہم نے مریم کے بیٹے کو بنا دیا تھا, وَأُمَّهُ, اور اس کی ماں کو بھی, آیتاً, ایک نشانی. تو نشانی ان سینس کہ مریم کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور بیٹا پیدا ہو گیا, مریم کو کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا اور بیٹا پیدا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک نشانی کے طور پر ہم نے دنیا کو دکھا دیا تھا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ, اور ہم نے بنا دیا تھا ابن مریم کو, وَأُمَّهُ, اور اس کی والدہ کو, آیتاً, ایک نشانی, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ, اور ہم نے ٹھکانہ دیا تھا ان دونوں کو, إِلَى رَبْوَةٍ, اونچے ٹیلے پر, اونچے ٹیلے پر, ذات قرار و معین, ذات قرار جو قرار والے جگہ تھی, و معین اور سویٹ اور سافٹ ڈرنکنگ واٹر والی جگہ تھی. معین مین سافٹ ڈرنکنگ واٹر, معین کا معنی سافٹ ڈرنکنگ واٹر. حالانکہ اس خطے میں آپ جائیں تو آپ کو سافٹ ڈرنکنگ واٹر بہت قلیل ہی یعنی آپ کو ملتا, لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, حضرت عیسیٰ کی ولادت, آپ جارڈن کے بالکل شمال مغرب پر چلے جائیں, شمال مغربی آخری پہاڑی جس کے ہل ٹاپ پر جارڈن کی آخری چوکی ہے, شمال مغربی کونے میں جو آخری چوکی ہے, یہ مجھے دیکھیے, یہ ہے ہل ٹاپ, یہ ہے ہل ٹاپ. یہاں پہ ایک دریا ہے, اس کو کہتے دریائے یرموک. کیا کہتے ہیں اسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ یرموک, تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ رومیوں سے لڑتے ہیں, کیونکہ علاقہ سارے کنٹرول بائی رومیز, تو جنگی یرموک. تو یہ ہے اس لیے کہ یرموک کے کنارے ہوئی تھی. یہ دریا یرموک یہ آتا ہے سیریا کی طرف سے, اور یہ جو دریا یرموک ہے اس کے اس پار, دیز آر گولان ہائٹس, یا اس ہلٹا پر آپ کا نہیں, یہ سارے گولان ہائٹ ہیں نظر آ رہے ہیں, گولان ہائٹس. کیا کہتے ہیں جس پر اب مسئلہ شروع ہے نا, کہ اسرائیل نے قبضہ کر دیا ہے, اور یہ جو سادات کے زمانے میں کیا نا, 1971 میں, جو 72 میں جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی, کیا عرب اسرائیل, اگر شیطان شیطانت نہ کرتے تو گولان ہائٹ تو چھوڑ دیجیے, یہ ہے گولان ہائٹس. یہاں پر ہے دریائے اردن, یہ دریائے یرموک ہے, یہاں پر ہے دریائے اردن, یہ دریائے اردن یہاں نیچے آ کر, اور یہاں سے یرموک آ کر یہاں پہ جارڈن کے علاقے میں مل جاتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے ایک پن بجلی گھر بنا دیا, وہاں سے بجلی لیتے ہیں. یرموک اور جارڈن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بجلی گھر ہے, وہاں سے لے لیتے ہیں. نیچے اس پر ایک پل ہے, ایک پل ہے. دس پورشن از کنٹرول بائی جارڈن اینڈ دس بائی اسرائیل. صحیح, اسرائیل کو پار ہونے کا راستہ ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے. اب یہ جو دریا ہے اردن ہے, یہ ہے گولان ہائٹس. اس کے اس جانب ہے نظرت ان ویلی. دیر از اے ویری اسمال ٹاؤن, ناٹ دیٹ بگ, نظرت. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گاؤں. اصل میں یہاں پیدا ہوئے تھے, اس لیے اسے کہتے ہیں جیسس کرائسٹ آف نظرت. یہ جب ذکر کرتے ہیں ان کی بھی یہ نشاندہی یہی کہتی ہے کہ وہاں پیدا ہوئے. ہاں وہاں جاتے ہیں, ابھی چلے گئے نا, سارے دنیا کے پوپ بھی آئے تھا. ہاں جیسس کرائسٹ آف نظرت, جیسس کرائسٹ آف نظرت. تو یہاں پر ہے. اب وہاں پہ مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہے, اور عیسائیوں کے بہت بڑا معبد ہے. جورڈن کے قبضے میں نہیں, اسرائیل کے قبضے میں. اسرائیل کے قبضے میں, ابھی فلسطین والوں کو دے دیا. ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں تھا, اب فلسطین اتھارٹی کے پاس ہے. اب فلسطین, لیکن فلسطین اتھارٹی کے پاس کیا ہے؟ فلسطینین اتھارٹی جس کو یاسر عرفات رول کر رہا ہے, یاسر عرفات جو رول کر رہا ہے, انہیں کے ہاں صرف ایک ہی ایئرپورٹ ہے. اسی کے ہاں ایک ایئرپورٹ, اور ایئرپورٹ از کنٹرول بائی اسرائیلی گورنمنٹ. صحیح. تو آپ نے آنا ہے تو اسرائیل والے چیک کریں گے, آپ نے جانا ہے اسرائیل والے چیک کریں گے. آپ جو کچھ فلسطین لاتے ہیں تو اسرائیل والے 3% اس پر ٹیکس لے لیتے ہیں. صحیح. آپ نے اپنے علاقے سے باہر جانا ہے تو اسرائیلی گورنمنٹ سے آپ نے اجازت لینی ہوگی. بازین میں آتی ہے. تو یہ جو 72 کی وار ہوئی تھی, تو یہ جو سیریا والے ہیں, یہ جو ہے اردن کو پار کر کے نظرت, اور نظرت سے آگے چلے گئے تھے. یہ نظرت سے آگے چلے گئے تھے. صحیح. اور یہاں سے ایجپٹ, شاہد علی ان کا وزیر دفاع تھا, شاہد علی ان کا وزیر دفاع تھا, سارا سینا سارے کو کنٹرول کر گیا اور آگے چلا گیا اسرائیلی علاقے میں. آگے چلا گیا اسرائیلی علاقے میں, اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ہنگامی میٹنگ بلائی, اور اس نے کہہ دیا کہ میں پیشکش کرتی ہوں. گولڈا میر تھی اس زمانے میں, عورت تھی. اس نے کہا کہ میں پیشکش کرتی ہوں کہ ہم 1948 والے پوزیشن پر واپس جاتے ہیں, لیکن جنگ ختم ہونا چاہیے. اس نے کہا ادروائز ود ان 48 آورز دے ول کنٹرول دا ہول اسرائیل. یہاں سے سیریا آ رہی ہے, یہاں سے جارڈن آ رہا ہے, یہاں سے, کیونکہ سارے عرب اکٹھے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ ود ان 48 آور دے ول کنٹرول دا ہول اسرائیل, اور پھر ہماری ایتھنک کلینزنگ ہوگی, ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو لیکن اس کے وزیر دفاع نے اسے کہا کہ نہیں, میں بھی کہہ دیتا ہوں. تو اس نے دوڑ کے ان سے کہہ دیا کہ کوئی سپورٹ دے دے. صحیح, کوئی سپورٹ دے دے. تو انہوں نے سادات کو مجبور کر دیا, جہاں آپ بیٹھے ہیں بیٹھے, تو انہوں نے سادات کو مجبور کر دیا کہ آپ دیکھیے سارا سینا آپ لے لیں بھائی, جنگ ختم کر دیں. اب وہ جو وزیر دفاع تھا, وہ وزیر دفاع کہہ رہا تھا کہ نہیں, اس نے انکار کر دیا. تو وہ انڈر ہاؤس اریسٹ ہو گیا, اسے ہاؤس اریسٹ کر دیا جنگ کے دوران. اور سادات والا سپریم کمانڈر, اس نے آرڈر دے دیا کہ بس جنگ اسٹاپ, اور واپس اپنی پوزیشن پر آ جائیں سارا سینا میں, واپس اپنی پوزیشن پر آ جائیں. اور وہ جو وزیر دفاع ہے, وہ جو اس دن سے انڈر ہاؤس اریسٹ ہے, اور اس کے بعد وہ ختم بھی ہو گیا, پتہ ہی نہیں لگتا کہاں گیا. یہی مسئلے ہوتے ہیں. اور معاہدات کے پیش نظر سیریا کو بھی واپس جانا پڑا, اور واپس تو کیا جانا پڑا, گولان ہائٹس اس کے اپنے تھے. بعد میں اسرائیل نے حملہ کر دیا, گولان ہائٹس کو کنٹرول کر دیا. ابھی جھگڑا چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں گولان ہائٹس واپس دے دیں. اپنا مسلمانوں کے لینڈ کو اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دنیا کو سمجھ نہیں آتی ہے سارا مسلمانوں کے لینڈ اسی کے سودے کے. یا اللہ, مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئے تو دنیا کو کیسے سمجھ آئے؟ ہمیں سمجھ آتی ہے, مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی. ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. صحیح, سارے گڑبڑ ہیں. کون سے اچھے لوگ پورے حکمران گڑبڑ ہیں؟ کوئی آیا؟ وجعلنا ابن مریم و امہ آیتا, اور بنا دیا ہم نے ابن مریم کو اس کی والدہ کو آیتن نشانی وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور ہم نے جگہ دے دیا تھا ان کو إِلَى رَبْوَةٍ ربوہ کا معنی ربوہ اصل میں ڈیلٹا کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ڈیلٹا جانتے ہیں نا جو دو دریاؤں کے درمیان جو اس طرح یعنی اس قسم کا اس طرح ہوتا ہے دیکھ لیا یا اس طرح ہوتا ہے یعنی یہاں سے وہاں پہ دریا مل جاتے ہیں یا اس طرح تو اس کو کہتے ہیں ڈیلٹا تو ربوہ اصل میں ڈیلٹا قسم کی چیز ہوتی ہے ربوہ اصل میں ربوہ تو کہتے ہیں اونچے ٹھیلے کو کس کو کہتے ہیں اونچے ٹھیلے کو اور مرزا غلام احمد قادیانی ہی کلیمز ہمسیلف ٹو بی مسایا کہ میں مسایا ہوں اسی شرارت کے پیش نظر وہ آ گئے اور دریا کے کنارے چنیوٹ میں ایک جگہ پہ قبضہ کر لیا اس کا نام ربوہ رکھ دیا اسی قرآن کریم کے ایک آیت کے حوالے سے کہ لیٹر آن ہم جنریشن کو دھوکے دیتے رہیں اور گمراہ کرتے رہیں کہ وہ آوینہما الی ذات قرار الی ربوۃ ذات قرار ومعین کہ بھائی دیکھیے جاری پانی بھی ہے ربوہ کا نام تو قرآن میں بھی آیا ہے ہاں کہ جاری پانی بھی ہے اور ڈیلٹا پر جہانی مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت البغایا وہ وہاں رہ رہی ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ علماء کرام کے مرقدوں کو منور بنا دے سب سے پہلے امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جس نے تعاقب کر دیا جب بھی گمراہ فرقے کا تعاقب کیا علماء دیوبند نے کیا اور حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ موت و حیات کے کشمکش میں تھے اور جو پہلا کیس ہو رہا تھا ایک مسلمان خاتون نے اپنے نکاح کو چیلنج کر دیا تھا بہاولپور کی عدالت میں کہاں پری پارٹیشن دور میں بہاولپور کی عدالت میں اپنے نکاح کو چیلنج کر دیا تھا کہ میرے میاں جو ہیں وہ قادیانی بن گئے ہیں اینڈ آئی تھنک ہی از ناٹ اے مسلم لہٰذا مجھے ڈیزولوشن ڈگری دینی چاہیے صحیح اب اس وقت تک تو یہ کنسیڈر ہی نہیں ہوا تھا کہ بھائی قادیانی کون ہوتے ہیں تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ چارپائی میں بھی اس طرح کیونکہ لنگس کی بیماری تھی صحیح لیکن علماء نے سوچا کہ سوائے علامہ انور شاہ صاحب کے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی عدالت کو مطمئن کروایا جائے علامہ کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا تو علامہ کے پاس جب پیغام آیا تو وہ روانہ ہو گئے ڈابیل سے انڈیا سے اور آ گئے اور چیئر پر بیٹھ کے علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 گھنٹے مسلسل ختم نبوت پہ ایک سیر حاصل بحث کی حتیٰ کہ جج کو فیصلہ کرنا پڑا کہ واقعی قادیانی مسلمان نہیں تو جب مسلمان نہیں تو مسلمان خاتون اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی تو ڈیزولوشن دیٹ واز دی فرسٹ کی جو قادیانیت میں ٹرن سی یہ پارٹیشن سے پہلے سن تو مجھے نہیں یاد ہے ارلی 30s میں یہ کس سال میں اس نے کلیم کیا ہوگا کس نے میرے پاس کتاب ہے اس میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے اچھا تو پھر اس کے بعد وہی تاریخ آگے چل پڑی اور آگے وہ تحریک پروان چڑھائی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ختم نبوت 1953 1953 میں جب سکندر مرزا گورنر جنرل تھے اور جنرل اعظم وہ جنرل تھے اور سکندر آیات وہ وزیر اعلیٰ تھے سر سکندر آیات وہ وزیر اعلیٰ تھے تو یہی ان تین شیطانوں نے تاریخ ختم نبوت 1953 میں سرکاری عدد شمار کے مطابق 10,000 اور غیر سرکاری عدد شمار کے مطابق 42,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. لاہور کے اندر 42,000 مسلمان شہید ہو گئے ختم نبوت کے مسئلے پر. کس مسئلے پر؟ ختم نبوت کے مسئلے پر. ہم شیر پڑھ رہے ہیں پاکستان کے تین خدا. ہم اس وقت چھوٹے تھے تو کہتے ہیں پاکستان کے تین خدا ناظم اعظم مارشل. ابھی انہوں نے ایک رسالہ نکالا ہے لندن سے ختم نبوت کے نام سے اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک خاتون ہے قادیانی, انہوں نے بہت ساری سنی عورتوں کو باہر بھیجنے کا جھانسہ دے رکھا ہے اگر وہ اپنے گھر میں تنگ ہے اپنے خاوند سے یا حالات ٹھیک نہیں ہے تو قادیانی بنا رہے تھے. ہاں تو ہم آپ کو کینیڈا امریکہ وغیرہ کا ویزا لے کر بھیج دیتے ہیں. تو اسی وقت یہ مسئلہ یعنی حل نہیں ہو سکا. تاریخ تو چل پڑی. امیر شریف سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پانسی کی سزا ہو گئی, گو کہ اپیل میں پھر وہ قید میں تبدیل ہو گئی لیکن پہلے کورٹ نے سزا سنائی بغاوت کے پس منظر میں پانسی کی شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری ملاقات کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت آپ کو پانسی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ حضرت کبھی نہیں ہوگی. اس نے کہا تو بڑے یقین سے کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں خواب میں رسول پاک سے ملاقات ہو گئی. رسول پاک نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے نہیں لگا سکتے آپ کو پانسی. صحیح. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی سزا وہ جیل میں تبدیل ہو گئی. پھر 1974 میں جب بھٹو کا دور تھا تو نشتر میڈیکل کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس وہ ٹور پہ جا رہے تھے. تو جب ربر علی اسٹیشن پر آ گئے تو نوجوان ہوتے ہیں پھر کالج کے اسٹوڈنٹ. آپ پاکستانی کالج میں رہے, یہاں کے اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا, پاکستانی کالج کی. وہ تو جاندار لوگ ہوتے ہیں, نہیں گنڈے نہیں ہوتے, یعنی وہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ گنڈا تو ہم بنا دیتے ہیں کہ غلط راستے پر انہیں لگا دیتے ہیں, ادر وائز یہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کمال کر دیا. تو نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس جو نوجوان تھے انہوں نے وہاں ختم نبوت کا ایک نعرہ مستانہ لگا دیا کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. صحیح. اب ختم نبوت یہ تو قادیانیت میں کھیل ٹوکنا ہے. صحیح. اب جب قادیانیوں نے یہ سنا تو واپسی پر اسی بوگی پر انہوں نے حلہ بول دیا. کچھ اسٹوڈنٹ شہید ہو گئے, کچھ اسٹوڈنٹ زخمی ہو گئے اور تحریک شروع ہو گئی. تحریک شروع ہو گئی. اسمبلی سے باہر تاریخ کی قیادتی محدث عصر شارح ترمذی علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ, وہ تاریخ تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے. تاریخ تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ, بنوری ٹاؤن کے بانی, دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے بانی. اور اسمبلی کے اندر تاریخ کے قائد تھے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, اور اسی کے دو معاون تھے مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی اور ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسمبلی سے باہر یہ اور اسمبلی کے اندر وہ تین علماء تاریخ کو چلاتے رہے. مرزا ناصر احمد کو بلایا گیا اسمبلی میں, فار دی فرسٹ ٹائم اے نان الیکٹڈ پرسن واز انوائٹڈ ٹو پاکستانی اسمبلی ٹو ایڈریس دی اسمبلی. Neither he was a head of the state and nor he was anybody else, something like that. He was a Zurriyat al-Bighai or Zurriyat al-Shaytan. لیکن اسے بلایا گیا اور 14 دن مسلسل وہ اپنے دادا کی نبوت پہ دلائل دیتے رہے. کتنے دن؟ 14 دن. اور 14 دن یہ مسلسل بکواس ساری اسمبلی سن رہی تھی. اور جب پہلے دن آئے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے والے تو مسلمان بھی عجیب ہیں. انہوں نے کہا ایکسپورٹ کے پڑے ہوئے کو دین کا کیا پتا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کو؟ آکسفورڈ کا جو پڑھا ہوا تھا گریجویٹ, اس کو دین کا پتا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مرزا ناصر کی سفید داڑھی اور سفید پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی, صحیح, اور چمکتے ہوئے اینک لگائے ہوئے اور لمبا کرتا پہنے ہوئے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیے, کیونکہ مفتی محمود صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے بھٹو صاحب کے مقابلے میں, کہ یہ دیکھیے مفتی محمود اس بزرگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور کہتے ہیں یہ کافر ہیں. اور کہتے ہیں یہ, مفتی صاحب نے کہا, میں نے کہا خداوند ہیں, جاہلوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ کیونکہ جب یہ جاہل میرے مقابلے میں اس کو ترجیح دے دیتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی بڑی مشکل ہوگی. بات ذہن میں آ گئی. تو 14 دن مسلسل اس نے بکواس کی اور 14 دن بعد اسپیکر آف دیٹ ٹائم وہ صاحبزادہ فاروق فرام ملتان, صاحبزادہ فاروق پیپلز پارٹی کا تھا, صاحبزادہ فاروق علی وہ اسپیکر تھے. تو اس نے پھر جواب دینے کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان نظریاتی مملکت ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جواب دے دے, بھٹو صاحب آ جائے. کون جواب دے دے؟ کیونکہ تو دین کا مسئلہ تھا, یہ اپوزیشن اور اقتدار کا تھوڑا مسئلہ تھا. لیکن جب دین کا مسئلہ ہو تو وہ تو عالم, چاہے وہ اسمبلی میں ہو یا نہ ہو, لیکن آپ نے کس کے پاس جانا ہوگا؟ عالم کے پاس جانا ہوگا. تو خوش قسمتی سے عالم بیٹھا ہوا تھا. صحیح. تو مفتی محمود صاحب کو دعوت دے دی گئی اور 14 دن کی بکواس کو مفتی صاحب نے 2.25 گھنٹے میں ایسا صفایا کر دیا کہ وہ پوری کی پوری اسمبلی وہ اٹھ کڑی. انہوں نے کہا کہ اس بوڑھے کا تو یہاں بیڑا غرق کرنا چاہیے. صحیح. اور بوڑھے کو وہ جو اسمبلی کے وہ ہوتے ہیں نا سیکورٹی سارجنٹ ایٹ آرمز, سارجنٹ ایٹ آرمز, کیونکہ وہ اسمبلی والے ممبر مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا.